Twee uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Twee Amerikaanse commando's die vermist raakten tijdens een actie voor de kust van Jemen zijn doodverklaard. De VS gaat er na 10 dagen zoeken vanuit dat ze niet meer levend zullen worden gevonden. De zoektocht naar hun lichamen gaat nog wel door. De twee commando's raakten vermist toen een SEAL-team in de Golf van Aden een wapentransport naar de Houthis in Jemen onderschepte. Bij het enteren van die boot sloeg een van hen overboord, de ander sprong er achteraan. Sindsdien zijn de twee Amerikanen vermist. In Frankrijk zijn in meerdere steden mensen de straat opgegaan uit protest tegen de nieuwe migratiewet. In totaal waren ongeveer 75.000 betogers op de been die de wet te streng vinden. Met de nieuwe wet moet het voor de overheid makkelijker worden om ongewenste buitenlanders Frankrijk uit te zetten. De nieuwe wet is al aangenomen door het parlement, maar nog niet ondertekend door Macron. Ron DeSantis is geen kandidaat meer voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Begin deze week eindigde hij als tweede bij de Republikeinse voorverkiezingen in Iowa, ver achter koploper Donald Trump. In een video op sociale media zegt DeSantis dat hij geen mogelijkheid meer ziet om te winnen en dat hij vanaf nu Trump zal steunen. Vannacht en in de ochtend worden aan de kust zware windstoten verwacht tot wel 110 km per uur. Voor Noord-Holland en het Waddengebied geldt tussen 2 en 8 uur daarom code oranje. In de rest van het land is de wind minder extreem en geldt code geel. Op het hoogtepunt wordt aan de noordwestkust windkracht 9 verwacht. Als die windkracht minimaal een uur lang aanhoudt, is storm Isha een feit. Ook het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en België krijgen te maken met storm. Het weer, het is bewolkt en vannacht vanuit het westen regen. De wind neemt gedurende de nacht flink in kracht toe, met dus kans op zware windstoten langs de kust. In de ochtend is het stormachtige weer snel voorbij en wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Het Denk Na is creatief en heeft op iedere vraag wel een antwoord. KRO-NCRV. Kunstmatige intelligentie. En waar de een mogelijkheden ziet, ziet de ander gevaren. Maar dat we op een kantelpunt staan wat betreft de technologische ontwikkelingen rondom AI of AI, mag duidelijk zijn. Zo presenteerde het kabinet afgelopen week een visie op generatieve AI. En in diezelfde week waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens dat wij onszelf onvoldoende bewust zijn van de risico's van algoritmes en kunstmatige intelligentie. Tijd om het er goed over te hebben in de nacht van KRO-NCRV. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Maarten Sukel, machine learning engineer en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. En hij schreef een boek over de manier waarop kunstmatige intelligentie onze wereld aan het vormgeven is, met de toepasselijke naam de AI-revolutie. Ja, Maarten, fijn dat je er bent. Ja, zeker fijn, ondanks het weer. Ondanks het weer. Ja, je hebt het gered. Zeiden al in die Fiat zo over de snelwegen crossend. toen ik jou sprak in de wandelgang, zei ik, dit is echt een week van AI. Toen zei je, dat is eigenlijk elke week wel. Ja, en dat zal denk ik zo blijven de komende jaren. Alleen maar meer worden. Maar inderdaad, twee opvallende nieuwsberichten deze week wel. En is dat dan nog iets waarvan je denkt, oh, dit is nieuw? Of word je nog verrast? Nou, voor mij niet, maar het is natuurlijk wel leuk dat het steeds meer mainstream wordt. Dan kan ik met iedereen erover praten. In plaats van alleen met mijn collega's. Dus dat is wel mooi, ja. Ja, en collega's heb je. En die hebben wij ook even kort gesproken. Dus we hebben een kleine introductie voor je gemaakt. Dit keer gemaakt door onze redacteur Daan Broekhuis van de KRO-NCRV Radioschool. Let's give a warm welcome to Maarten. Maarten is een echt expert op het gebied van machine learning. Altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in AI. En vol enthousiasme deel jij je ontdekkingen. Maarten Sukel is als machine learning engineer een expert op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook is Maarten promovendus aan de Universiteit van Amsterdam en ze is kort schrijver. Een bezige bij ziet ook zijn redacteur Henk van Ressen. Ik vind het ongelooflijk hoe Maarten het afgelopen jaar dit mooie boek heeft geschreven. Terwijl hij ook nog eens aan algoritmes werkte voor een groot bedrijf en op kunstmatige intelligentie promoveerde. Maarten mag dan druk zijn en moeilijk stil kunnen zitten, maar het is ook heel erg gezellig om met Maarten te werken. Hij stuurt regelmatig complimenten naar collega's om hen te supporten en te laten lachen. En zo had hij laatst meerdere collega's allemaal gedichten gestuurd om te vertellen hoe goed ze het deden. En als er dan echt hard gewerkt moet worden, dan stelt Maarten de belangrijke vragen. Maarten is natuurlijk ook heel erg van de meeting hygiene. Daarom is punt 1 op de agenda van onze check-ins altijd hoe het met onze katten gaat. Deze nacht hebben we het even niet over katten, maar wel over de wonderenwereld van AI. De wereld van Maarten Sukel. Ja, je hebt zelfs de tijd om te vragen hoe het met mensen en katten gaat. Wat leuk. Ja, dat zijn de belangrijke vragen, toch? Ja, heb je zelf huisdieren? Zeker, ik heb zelf ook 2 katten. Dus en hoe gaat het met ze? Het gaat goed, het gaat goed. Ja? Radio aangezet voor ze, zodat ze mee kunnen luisteren. Nou, ik denk dat mijn vriendin dat niet zou waarderen. Maar ik zal het ze morgen laten horen. Oké. Ja, we hoorden wat collega's, want je werkt in een team, hè? Ja, zeker. Ja. Hoe groot is het team? Wat doen jullie zoal? Ja, met z'n 10 of zo bouwen we eigenlijk algoritmes... Op voor allerlei soorten. Ik hou mezelf heel erg bezig op het moment met het opbouwen van algoritmes. Dat voorspelt hoeveel eten mensen gaan kopen eigenlijk. Zodat er precies genoeg wordt besteld en er niks weg wordt gegooid. En dat wordt dan voor supermarkten of voor een grote online supermarkt is dit. Ja, oké. Okay, ja. Ja, ik begreep dat sommige supermarkten, daar heb je ook pasjes voor nodig, wil je aanbiedingen kunnen krijgen. Dat die ook in de gaten houden wat je koopt, zodat ze hun bevoorradingssysteem aan kunnen passen. Is het zo'n idee? Ja, natuurlijk. Ja, dat op die manier kan je zien wie wat koopt. En dan heb je natuurlijk weer meer data. Waar wat algoritmes kan helpen om weer beter te voorspellen wat er verkocht gaat worden. Dus dit is een van de positieve kanten van AI? Ja, absoluut. Je kan er dingen heel veel efficiënter mee maken. En als je dat voor de goede dingen gebruikt, dan kan je de maatschappij er zeker mee helpen. Laten we straks echt gaan praten over AI. Maar eerst hebben we een vast onderdeel in het programma. En dat is dat jij naast onze hoofdgast ook de DJ bent van vannacht. Je hebt een aantal nummers meegenomen. En een van die eerste nummers die ik klaar heb staan, dat is Embryonic Journey. Ja. Ja, vertel. Ik was aan het nadenken, wat zijn nou mooie nummers om hier af te spelen. En dit was er eentje waar ik denk ik afgelopen zomer was ik met het boek aan het schrijven. En toen was ik even naar de zon aan het kijken. En het is heerlijk om gewoon weg te dromen, na te denken over wat zijn we nou allemaal aan het doen. En dat is een goede binnenkomen om mee te starten dan? Absoluut, okay. Ja. Ja, en te gast deze nacht is Maarten Sukel, auteur van het boek De AI-revolutie. Ik heb begrepen dat we moesten beginnen met een audiofragment. Ik mocht het zelf nog niet horen. Als het goed is, weet jij er vanaf? Ik weet er vanaf, ja. Dus ik moet het gewoon erin gooien. Heel benieuwd. Op zoek naar een nieuw boek om te lezen. Ren dan 24 januari naar de dichtstbijzijnde boekenwinkel. Op die dag komt namelijk de AI-revolutie uit. De AI-revolutie vertelt ons hoe artificial intelligence de grenzen tussen werkelijkheid en fictie vervaagt en daardoor voor meer ongelijkheid kan zorgen. Dat klinkt allemaal erg zorgwekkend, maar het kan ook bijdragen aan oplossingen. Denk aan problemen rondom vergrijzing en de klimaatcrisis, over mogelijkheden gesproken. Ik zie er nog wel eentje. Iedere zondag op maandagnacht een betere nachtrust. Misschien kan AI mijn nachtdienst wel overnemen. Laten we de proef op de som nemen en kijken of AI Benji net zo'n goede interviewer kan zijn. Maarten, afgelopen week stond er in het nieuws dat AI een bedreiging kan zijn voor onze huidige manier van werken. Moet ik vrezen voor AI die mijn werk overneemt? Dit was ik niet. Ja, dat is voor de oplettende luisteraar inderdaad. Dit klonk net even anders, maar dit is gemaakt met een algoritme. Maar dat is doodeng. Op basis van 20 seconden van de uitzending van 2 weken geleden kon ik dit maken. Dacht, op basis van 20 seconden? Heel kort, ja. Dus dat is een leuke binnenkomer, dacht ik. Maar in die 20 seconden heb ik niet alle woorden gezegd, neem ik aan, die je zojuist hebt gehoord. Nee, wat eigenlijk hoe deze modellen werken, is dat het echt aan duizenden, nou, misschien wel miljoenen uren, laat maar zeggen, aan materiaal, daar leert het eigenlijk een stem van herkennen. Mm-hmm. En dan kan je met nog 20 seconden aan stem, kan het dat nog net even fijnstellen. En dan kan je het eigenlijk iemand alles laten zeggen, in alle talen. Ik had je ook Frans kunnen laten spreken of Chinees. Ik weet niet of dat kan. Maar, nee, ja, top. Dat kan niet mee. Dus dat is... en het is ook verrassend makkelijk. Dit is iedereen met een creditcard kan dit doen. Er zijn gewoon allemaal toeltjes online. Ik zal ze niet noemen, want je kan er ook andere dingen mee doen. Maar het is wel heel gaaf hoe goed het al is. Je hoort het misschien nog wel als je oplet, maar het is toch wel eng goed. Maar toch, ik zit er een beetje dubbel in, heb ik het idee. Want ik vind het heel cool dat het zo bijna net echt is. Maar eigenlijk ook een beetje eng. Ja, absoluut. Nee, het is... als je erover nadenkt, nepnieuws, dat is echt wel een gigantisch probleem. Precies. Maar je kan het niet alleen met stemgeluiden doen. Je kan het ook met beeld doen. Dus bijvoorbeeld bij Bunkbank was er een tijd geleden. Er werd iemand gebeld door de CEO. Met een videobeltoeltje. En met beeld, met geluid. Ze zeggen, je moet even snel een paar 100 miljoen overmaken. Want we hebben een mooie nieuwe deal. Ze hadden geluk, die CEO die zat in de kamer ernaast. Daardoor viel het allemaal door de mand. Maar... ja, dat soort dingen gaan natuurlijk steeds vaker gebeuren nu dit makkelijker en makkelijker gaat worden. En met behulp van AI is dat dan dus? Ja, correct. Ja. Kan je heel kort even uitleggen, echt het meest simpele taal, wat is kunstmatige intelligentie, wat is AI? Ja het is een hele lastige om simpel uit te leggen eigenlijk. Dus dat is een moeilijk verzoek hier. Maar eigenlijk, je kan zeggen, het is een denkende computer. En de reden dat ik zeg, want het is lastig om uit te leggen, is dat je hebt zoveel verschillende vormen van intelligentie alleen al. Mm-hmm. De hele discussie van hoe intelligent is iemand, daar kan je ook al heel lang over doorgaan. Maar AI is in principe een verzamelnaam voor computers die soort van denktaken uitvoeren die normaal door mensen worden uitgevoerd. En het is al in ons dagelijks leven aanwezig. Op wat voor soort manieren? Waar moet ik aan denken als we zeggen, ik ga naar de supermarkt, dat was zo'n voorbeeld. Maar in wat voor manieren nog meer? Het is social media zit er echt helemaal vol mee. Dus het is bijvoorbeeld de generatieve AI van die ChatGPT en dat soort zaken. Die zijn nu redelijk nieuw, ook dat iedereen dat gebruikt. Social media bestaat al 20 jaar. Zoekmachines ook al. Die aanbevelingssystemen, dat is eigenlijk een beetje de eerste vormen van deze algoritmes. Dat is weer een ander woord. Ja. Wat eigenlijk heel veel gebruikt wordt door mensen. Maar je kan ook denken aan bijvoorbeeld beeldherkenning. Als jij je iPhone unlockt met gezichtsherkenning. Nou, dat is ook weer een vorm van AI dat kan. Het zit echt overal in. Dus bijvoorbeeld ook ook beeldherkenning is de slimme flitspaal. Die kan kijken of je telefoon vast hebt. Dat je daar ook boetes voor kan krijgen. Is het dan een te brede term eigenlijk? Het is een ontzettend brede term. Dat is eigenlijk een hele mooie uitspraak is van Edsger Dijkstra, een computerwetenschapper. Kijken of ik hem goed kan zeggen nu. Die zegt, de vraag of een computer kan denken is even relevant of een onderzeeër kan zwemmen. Die moet je uitleggen. Ja, dus laat maar zeggen, eigenlijk maakt het uit of het kan denken, laat maar zeggen. Dat is ook een vraag die gesteld wordt. Eigenlijk niet, want je kan er, in het geval van een onderzeeër, je kan er van A naar B mee gaan onder water zonder gezien te worden. Mm-hmm. Of je het dan zwemmen noemt of niet, is eigenlijk niet zo'n hele relevante vraag. Dat boeit dan niet eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. En wel interessant, maar... En die kunstmatige Benji die net dan aan het woord was, die zei, moeten we bang zijn dat AI mijn werk overneemt? Is dat een gegronde vrees of niet? Nou, ik vind dat een articulatie nog wel een stuk beter is. Dank. Zo in het echt, er komt volgens mij een stuk meer kijken dan alleen praten bij het werk dat je doet. Ik denk wel dat er heel veel banen echt flink gaan veranderen hierdoor. De recente schattingen zeggen zelfs 60%. Ja, dat is het. En het zijn vooral natuurlijk banen die je achter de computer uit kan voeren. En het was toch wel in Nederland iets waar we mensen zoveel mogelijk voor opleiden. Van, ga maar lekker intelligent doen achter een scherm. Ja. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die erg waarschijnlijk zijn. Dat binnen aanzienlijke tijd een stuk beter uitgevoerd kan worden door kunstmatige intelligentie. Want je merkt het ook al een beetje bij, ik koop af en toe wat online. En als het dan niet goed gaat, dan wil je chatten. Of dat je even contact wil zoeken met de webstore. Ja. En dan kom je eigenlijk in een soort heel lang doolhof, omdat je aan het praten bent met een robot en die gaat allemaal dingen dan voor je uitzoeken. Maar ik wil gewoon bellen met iemand. Ja. Dus dat zijn de jobs die verdwijnen, neem ik aan. De klantenservice jobs, dat soort dingen. Ja, maar tegelijkertijd zie je dan ook van, dit gaat gebeuren, maar we zijn er nog niet. Dat is een mooi voorbeeld. Was deze week, volgens mij was het in Engeland een postbedrijf. Het iemand zegt, ze kan een pakje niet vinden. En dat op een gegeven moment dat die chatbot die begon een gedicht te schrijven over hoe slecht de klantenservice was. Ja, ik heb dat gezien. Ja. dus aan de ene kant, dit gaat alles veranderen. Maar er zijn ook nog wel heel veel mankementen. En het gaat allemaal nog niet zo snel. Maar wel steeds sneller. Dus, en hoe gebruik jij AI in jouw dagelijks leven? Want jij bent er compleet mee bezig. Dus. Ja, ik ben dus, mijn werk is algoritmes bouwen. Maar zelfs als je dat buiten beschouwing laat. Ik heb zo'n leuke Roomba, zo'n stofzuiger. Daar zitten sensoren in, dus dat werkt op basis. Een automatische stofzuiger is een automatische stofzuiger, ja. Ik zei twee katten, dus dan is dat erg handig. Dat kan kijken door AI. Dat kan een soort plattegrond maken daarmee. Maar ook bijvoorbeeld schema's instellen. Dat gaat ook allemaal automatisch met algoritmes. Dat is eigenlijk één apparaat wat ik heb. Dat al drie verschillende vormen heeft. Ik gebruik best wel vaak stemcommando's, vooral om muziek aan te zetten. Dat gaat ook allemaal. Het is ook op spraakherkenning, is ook weer een vorm van AI. Maar ik denk het meeste zit toch wel in je telefoon. Nou, niet in je telefoon, maar wat je via je telefoon doet. Dus social media, zoekmachines. Daar zitten zoveel verschillende vormen van AI in. Wat een mooi voorbeeld erin is, dat laat me zeggen, voordat je een website bezoekt, zijn er al 3-4 bedrijven en partijen aan het bieden over wat voor advertenties daar te zien zijn. Met algoritmes. Dus het kan dat als je één keer een website opent, dat je waarschijnlijk al 10 algoritmes ergens hebt laten draaien. En wat fascineert jou hier zo aan? Want het is echt iets nieuws. Het is, nee. Het is vet. Ja, het is heel vet. Maar tegelijkertijd denk ik ook, het zijn algoritmes en codes. Je merkt het eigenlijk helemaal niet. Dus. Ja, je merkt het niet, maar het heeft ontzettend veel invloed. Ook als je één keer zo'n algoritme bouwt en dat wordt dan door miljoenen mensen gebruikt. En het is maar net of je dat goed afstelt of niet. Dat kan heel erg een verschil maken eigenlijk voor heel veel mensen. Ook al hebben mensen dat helemaal niet door. Mm-hmm. En je kan ook dingen echt wel goed fout doen daarin. Die algoritmes worden namelijk getraind op dingen uit het verleden. Bij leningen zeggen ze altijd, in het verleden behaalde successen zijn geen succes voor de toekomst. Geen garantie voor de toekomst. Voor de toekomst. Ik ben gelukkig niet in de financiële wereld. Maar dat is eigenlijk ook met die algoritmes heel veel fouten kunnen maken als je het verkeerd afstelt. En dat is ook wel iets wat je vaak fout ziet gaan. Denk aan de toeslagenaffaire. Of bij fraudedetectiesystemen, überhaupt bij de overheid, die dan getraind zijn op gegevens die eigenlijk al niet de goede representatie zijn. En dan zie je ook hoe dat heel erg fout kan gaan. Dat is ook waar de privacywaakhond voor waarschuwt deze week eigenlijk. Ja, er worden heel veel algoritmes toegepast waar eigenlijk niet genoeg grip is of van hoe zijn ze gemaakt en hoe worden ze toegepast. En dat is inderdaad een heel groot probleem. Maar weten we wel waardoor het komt en hoe je daar aan kan sleutelen zodat je het kan fixen? Of is er ook nog dat onduidelijk? Ik zou zeggen, voor mij persoonlijk, ik snap die algoritmes vaak beter. Sommige dingen, hoe dat in de maatschappij gebeurt. Maar je kan, laat maar zeggen, als je ziet, oké, dit algoritme heeft een bepaalde bias, dat noemen we dat dan, je kan ervoor corrigeren. Je kan er net voor meer balans in gaan maken. Dus je kan ook zeggen, als een bedrijf zegt, oké, vanaf nu gaan we een algoritme gebruiken, dan kom je ook dingen tegen van, in het verleden hebben we misschien mensen met een Marokkaanse naam vaker aangemerkt als fraudeur. Mm-hmm. En dat algoritme kopieert dat. Dan wordt heel vaak gezegd, oké, dit algoritme is aan het discrimineren. Maar eigenlijk op dat moment moet je ook nadenken, waren wij niet zelf ook al aan het discrimineren? Want je kopieert eigenlijk in feite wat je al deed. Niet altijd hoor, maar dat is wel een vorm van hoe die bias in de algoritme kan komen. Dus het kan ook een heel interessant moment zijn om te zeggen van, laten we even goed erover nadenken en dat eruit proberen te halen en alleen kijken naar dingen waar we naar mogen kijken of waar we naar willen kijken. En jij bent nu al 10 jaar bezig met allerlei soorten vormen van AI. Mm-hmm. Als ik jou zo hoor, dan ben jij niet bang om je baan kwijt te raken. Want er is dus altijd iemand nodig die blijft kijken, blijft analyseren, aanpassen. Toch? Of zeg ik iets heel raars nu? Of ben je wel bang om je baan kwijt te raken? Nou ja, daar ben ik dat boek gaan schrijven. Ik dacht, dat de AI is ook mijn programmeerwerk langzaam aan het overnemen natuurlijk. Ja. Maar ik hoor, mijn collega's zijn nog heel positief over me. Dus nee, ik ben niet per se... Ja, maar toch moet je blijven draaien aan die knopjes en analyseren. Ja. Dat kan je niet overlaten aan AI. Nou, je hebt ook weer algoritmes die algoritmes maken. Dat is een hele interessante tak van sport die steeds populairder wordt. Het wordt allemaal wel heel meta. Nee, maar oké. Okay. Ja. Maar die zijn toch ook niet te vertrouwen voor 100% lijkt me. Nee, dat is wel wat je steeds meer ziet. Is dat eigenlijk mensen niet helemaal begrijpen hoe een algoritme werkt. Maar wel gewoon iets van internet kunnen halen en iets kunnen maken. En ja, er komt ook wel een voorspelling uit of een klassificatie. Maar eigenlijk weten ze niet hoe het werkt. En dat is volgens mij vaak waar het fout gaat. Ja, dat klinkt wel als een probleem. Ja. Want dan gebruik je het gewoon, je hebt geen idee. Ja. En dan, ja. Ja, nee, dat is zeker bijvoorbeeld een... bij advocaten of accountants, dan hoor je bij een bepaalde beroepsgroep moet je horen. Dat bestaat voor algoritmes eigenlijk helemaal niet. Terwijl je zou zeggen, nou, het kan best wel veel invloed hebben op mensen hun leven. Dus misschien is het een goed idee als we daar iets meer, het allemaal wat officiëler maken. Maar we zijn er wel heel druk mee bezig. En de Nederlandse overheid heeft dus nu een visie dan op AI. Laten we daar zo even over praten, want dat hebben ze afgelopen donderdag... Of vrijdag gelanceerd, als ik het goed zeg. Maar eerst muziek. En je hebt weer een heel leuk nummer meegenomen. Universal Soldier. Ja. Draai je dit vaak? Absoluut, ja. Ik heb vooral een beetje het idee van... het gaat natuurlijk over een heel ander thema. Maar meer van, je bouwt maar aan zo'n algoritme met z'n allen. En ik met al mijn collega's en nog de honderdduizenden anderen. Over heel de wereld. Inderdaad. En het is allemaal een klein stukje van die algoritmes... die eigenlijk weer heel veel invloed hebben op de samenleving. Dus de interpretatie, ik verdraai hem een beetje, maar dat is wel hoe ik hem ook kan luister. Ja. Mooi, gaan we zo luisteren. He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of us all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Laval? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war, and without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war. De nacht van Caro en CRV. Ja, we praten deze nacht over kunstmatige intelligentie met een machine learning engineer en auteur van het boek De AI-revolutie, Maarten Sukel. We hadden het net erover dat er allemaal ontwikkelingen plaatsvinden rondom AI en ook hier in Nederland. Kunnen wij in de huidige samenleving die ontwikkeling nog wel bijbenen, of gaat het nu te snel, ook voor jou? Het gaat voor mij zeker te snel. De hoeveelheid papers die uitkomen, het is voor een mens niet te lezen. Er is gelukkig tegenwoordig wat hulp, maar zelfs dan is het niet te doen. Nee, nee. En wie plukken de vruchten dan van deze snelle ontwikkelingen die zich zo opvolgen? Tot nu toe vooral de grote techbedrijven. Die dit ook op een manier weten in te zetten dat het heel erg goed schaalt. En dat heel veel mensen er gebruik van maken. En ook ervoor betalen of met geld of met hun aandacht. En wie zijn er dan dupe van? Want dan zou ik denken wij de consumenten. Ja. Ja, ja dat helemaal is goed, ook gewoon zo. Want waar zijn we de dupe van? Wat leveren wij in? Nee, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe goed, laat maar zeggen, je telefoon je aandacht vast kan houden. Dat zijn eigenlijk gewoon allemaal algoritmes die zijn echt door heel veel mensen die daarmee bezig zijn geweest ontworpen om ook je aandacht zo lang vast te houden. Mm-hmm. Zoals heel veel mensen, ik ben zo verslaafd aan mijn telefoon, hoe komt dat toch? Ja, dat is ontworpen om dat te doen. Die automatisch spelende video's, dat is ook echt gemaakt. Zo van, hey, dan kunnen we lekker snel feedback krijgen van wat iemand ergens van vindt. En ook vooral als iemand niet iets leuk vindt, gelijk weer wat anders geven. Dus je wordt echt gebombardeerd eigenlijk in je hersenen zo'n beetje. Om maar te blijven kijken. En dat is natuurlijk niet iets wat je per se wil doen als je je telefoon opent. Dus op die manier is de consument denk ik best wel de dupe daarvan. Want zit er een morele lijn of een morele grens die enigszins wordt gehanteerd? Ik denk dat dat heel erg iets is wat als samenleving, wat we nu nog aan het uitvinden zijn. Van waar trekken we de grens? Een mooi voorbeeld is dat je nu wel steeds meer geluid hoort van, hey, moeten we niet gewoon bijvoorbeeld die automatisch spelende video's verbieden? Want we hebben er eigenlijk niet zoveel aan. Want je bedoelt dat je dan bijvoorbeeld scrolt en dan op je tijdlijn komt er een bericht en direct is die video aan het afspelen. Ja, waar bij TikTok, laat maar zeggen, mee begonnen is, maar wat nu eigenlijk overal in verwerkt is. En daar is dus nu een discussie over, van moeten we dat stoppen? Ja, bijvoorbeeld. Dus dan zie je eigenlijk dat daar de waardes vast komen te liggen van, ja, in hoeverre moet je mensen beschermen tegen zo'n groot techbedrijf dat hele een team van onderzoekers en honderden miljoenen uitgeeft aan aandacht vasthouden van iemand die er eigenlijk, ja, je bent maar een mens, dus je kan je er helemaal niet tegen beschermen. Nou, ik sprak afgelopen jaar met Thijs Launsbach. Die had een boek geschreven over sociale media, mm-hmm. aan sociale media. En uit dat gesprek kwam ook heel erg naar voren hoe erg AI dus met Instagram, Twitter enzovoort zich daarmee bezighoudt. En na dat gesprek had ik heel erg het idee, moeten we niet gewoon met een heel andere blik naar dit soort dingen gaan kijken? Ja. Want nu, we worden gebruikt en we hebben eigenlijk helemaal geen idee waar we slachtoffer van zijn op het moment. Nee, klopt. Ik denk ook dat daar nog lang niet genoeg onderzoek naar is. En het wordt nu alleen maar complexer, want je hebt nu ook die generatieve modellen. Ja, wat houdt dat in precies? De generatieve modellen, dat is dus eigenlijk je modellen die genereren. Dus dan kan je denken aan ChatGPT. Dus je vraagt om een tekst, er komt een tekst uit. AI Benji die ik net niet hoor, dat is een spraakmodel daarin. En je hebt natuurlijk ook de afbeeldingen. Die zie je steeds meer voorbij komen, ook die afbeeldingen. Ja, dat is. Je kan eigenlijk geen PowerPoint meer zien zonder dat iemand denkt, ik ben lekker origineel en ik gooi er zo'n gegenereerd plaatje in. En niet van echt onderscheiden ook. Nee, ze zijn heel erg echt. Ik had in mijn boek, waar ik ze origineel had ik plaatjes gegenereerd, die wou ik erin doen. Dat stond in het originele voorstel wat ik naar de uitgeverij stuurde. Ik zeg, dan kunnen mensen zien hoe goed dat al is. Op een gegeven moment, na een half jaar later, dacht ik, kijk naar die plaatje. Ik dacht, dat moeten we er echt niet inzetten. Want mensen lachen dit uit. Die denken van, wat is dat nou weer voor oud? Super nep ziet het eruit. Omdat het elkaar zo snel, absoluut. Ja, ja. En de Nederlandse overheid die kwam dan afgelopen week met een visie op generatieve AI, dus waar we het nu over hebben. Want ze willen de impact van kunstmatige intelligentie in kaart brengen. Burgers beter informeren, beschermen. En er komt een Rijks-AI-validatieteam. Hoe kijk jij naar dit soort ontwikkelingen? Ja, vet. Ik denk goed dat we hiermee beginnen, maar het is wel echt nog een klein stapje. Als je bedenkt hoeveel tijd mensen doorbrengen eigenlijk in de digitale wereld en hoeveel invloed deze algoritmes hebben. Ik zou zeggen, je zet hier een ministerie op. En ja, echt waar? Zo groot moet je absoluut denken. Absoluut. Want dit gaat alleen maar meer worden. Dus laten we nu alvast beginnen met onderzoek doen van hoe kunnen we beleid maken dat dit eigenlijk voor de maatschappij kan laten werken en niet voor de techbedrijven. Bijvoorbeeld, je hebt de autoriteit persoonsgegevens. Eén partij binnen de overheid is verantwoordelijk voor algoritmes, data, privacy. Volgens mij werken er 300-400 mensen. Dat is niet bij te houden ook. Nee, dat is niet te doen. Dat is 400 mensen is veel, maar dit is wel echt heel veel werk. Ik krijg wel het idee ook dat het nu steeds meer echt de next big thing is. Of misschien niet eens de next, maar dat het echt heel de samenleving gaat veranderen. Absoluut, ja. Dat is ook, daarom heet het boek de AI-revolutie. Precies. Is eigenlijk een beetje, je kan dit vergelijken. Ik denk dat we nu een beetje zitten met, als je het vergelijkt met de industriële revolutie, met de uitvinding van de stoommachine. Hij is nog nergens aan gehangen, dus er zijn nog geen stoomtreinen. Maar er zijn een beetje mensen die hebben ontdekt van... ik kan hier iets shit laten bewegen. Dat is wel heel handig. Mm-hmm. En vervolgens dan ook dat je het aan fabrieken gaat hangen. Dat was daar een beetje de volgende stap. We hebben nu eigenlijk een stoommachine uitgevonden. We beginnen nu met dat eigenlijk willekeurig een beetje aan gebruiken voor dingen. Dus die AI, dat wordt onderdeel van de maatschappij. Waar je het kan inzetten. Ja, absoluut. En daardoor ga je hele grote verschuivingen zien van waar hoe geldstromen gaan, hoe machtsverhoudingen zijn. Gewoon door zo'n nieuwe technologie alles omver gooit. En dus probeer jij dan ook in kaart te brengen welke groepen mensen van de samenleving er bijvoorbeeld helemaal niks aan gaan hebben? Of zijn die groepen er niet? Want ik kan me voorstellen dat als je een docent bent in een klas, dat je denkt, misschien met opdracht en dergelijke, dat het daarbij komt kijken. Maar het gaat voor mij niet zo heel veel veranderen. Of dat als je in de bouw werkt, dat je denkt, die stenen die worden niet neergelegd door AI. Ja, nee, ik denk beide voorbeelden. In het onderwijs, het onderwijs moet zich echt compleet opnieuw gaan uitvinden. Want huiswerk, hoe dat tot nu toe werd gedaan. Ja, dat kan je allemaal gewoon online laten doen. En er wordt altijd wel gezegd, er zijn tooltjes waarmee je dat kan herkennen. Nou, dat is, als je het een beetje goed doet, dan niet. dus dan heb ik veel vertrouwen in leerlingen. Dat ze denk ik slim genoeg zijn op een gegeven moment om dat ook op een manier te doen dat het niet meer gezien kan worden. Waarschijnlijk zijn ze ook slimmer dan de docent. Waarschijnlijk handiger ermee. Ja, handiger. Omdat je gewoon je leert sneller als je jong bent. Dus dat is fijn, want ze zijn leerlingen. Maar dat is ook onhandig in dit geval. Dus eigenlijk in het onderwijs kan je ook zeggen, je wil veel meer gebruik maken van generatieve AI. Je kan ook zeggen, ik wil dat je dit tool gaat gebruiken om zo goed mogelijke tekst te schrijven. En de lat gewoon veel hoger gaan leggen. En op die manier ook mensen leren omgaan met die techniek. En bijvoorbeeld te zeggen van, hoe moet ik het in deze taal schrijven? Of hoe kan ik het beter in een actieve stijl zetten? Je kan echt een soort persoonlijke onderwijzer hebben voor iedereen. En dat kan natuurlijk niet als je afhankelijk bent van leraren. Want we hebben nogal een tekort. Ja, dat klopt. Ja. Wat mij fascineert is dat terwijl je erover praat, dat er ook een soort twinkeling in je ogen zit. Omdat je denkt, wow, we gaan echt dit en dit ermee doen. En de hele samenleving komt er anders uit te zien. Ja. Lijkt alsof je echt heel enthousiast eigenlijk over de mogelijkheden die het biedt. Nou, enthousiast, maar ook wel dat ik denk van, we moeten hier wel even over gaan nadenken. En niet zomaar klakkeloos dit overal gaan toepassen. Wat eigenlijk, misschien doe ik dan heel veel mensen tekort, maar wel een beetje is wat we nu doen. Van vet, we gaan het gewoon gebruiken. Dus die visie is niet toereikend ook eigenlijk, die nu is neergelegd? Echt wel een mooie eerste stap. Ik denk dat, laat me zeggen, de bedragen die er aan hangen, volgens mij ging het om 400 miljoen of zo, ook bij verre weg niet genoeg hiervoor. Als je denkt van 60% van de banen gaat misschien weg of veranderen, dan is 400 miljoen is natuurlijk echt een lachertje. Zeker als het vergelijkt met wat de VS, wat China doet, wat Frankrijk doet. Het is gewoon vele malen meer. Maar toch zeiden zij, wij zijn een van de eerste Europese landen die met zo'n plan komen. Dus ja. het leek wel alsof wij een soort op de vorm. Een beetje zo'n voorloper zijn, maar ik zie heel bedenkelijk kijken. Het is natuurlijk wel een beetje een niche als je zegt van een visie op generatieve AI volgens onze waarden. Maar nee, we zijn zeker niet de eerste, denk ik, met een plan hiervoor. Mm-hmm. Misschien in deze vorm. Maar ik ben heel blij dat er überhaupt het plan er is. Want je noemde net ook bouwvakkers en dat vind ik een hele mooie, want ik denk dat ook voor mensen die gewoon... Het zal minder invloed hebben, maar als je bedenkt dat er steeds meer mensen zijn nu al waarvan de manager een algoritme is, dat ze ook meer en meer worden. En dan denk ik aan de manager een algoritme is. Denk aan Uber, flitsbezorgers. Eigenlijk is je manager daar al een algoritme. En ik denk dat dat steeds vaker zo gaat zijn. Dat je alleen nog maar op je telefoon kijkt waar je heen moet voor je werk. Dat ook voor loodgieters en bouwvakkers steeds meer zal gaan gebeuren. Dus dan is het best wel handig als je een beetje eraf weet hoe dat werkt. Want net als met de manager, het is erg handig als je iemand een beetje kent en hoe je het beste kan communiceren. Ook bij een algoritme. Zijn er mensen die de boot gaan missen, denk je? Absoluut, ja. Want ik kan me voorstellen, ik ben niet zo oud, maar ik heb nu al een beetje het gevoel dat ik denk, het zal wel bijna of zo. Van, het overkomt me wel en ik gebruik wat ik moet gebruiken. Ja. Is er een grote groep mensen die de boot gaat missen, denk je? Ik denk het wel. Het is zo complex en je hebt eigenlijk zoveel middelen nodig om met algoritmes aan de slag te gaan. Je hebt mensen nodig die er heel veel vanaf weten. Je hebt heel veel geld nodig, heel veel data nodig, heel veel rekenkracht nodig om daar echt controle op te kunnen hebben. Mm-hmm. Dus daar gaan heel veel mensen denk ik de boot missen. Want ik weet niet of jij thuis een supercomputer hebt staan. Nee. Waarschijnlijk niet. Nee. Nee, gewoon een laptopje. Ja. Ja. laten we naar iets anders toe gaan. De nacht van Caro en CRV. een verslag laten schrijven, een non-copyrighted foto laten maken of zelfs muziek. Met AI-programma's als ChatGPT of DALL-E lijken de mogelijkheden wel onbeperkt. En zo ook op de negatieve aspecten van het gebruik. Daarom liet de overheid afgelopen november het bedrijf TNO van start gaan met het maken van een kunstmatig, intelligent, soeverein taalmodel. En onze redacteur Joost Haring maakt er een verslag over. Generatieve AI. Een creatieve kracht die angst kan inboezemen met haar ongekende potentieel. Kunst, poëzie, muziek. De boterham van de mensheid nu in de mechanische greep van technologie. Machines ontwerpen medicijnen die levens redden en creëren werelden die ons voorstellingsvermogen overtreffen. Maar angst voor verandering is een deel van ons verleden. Niet van onze toekomst. Deze AI-assistenten verrijken ons leven. Maken ruimte voor menselijke verbinding en creativiteit. Wij schrijven het verhaal, samen met AI, als hoopvolle co-acteurs van onze toekomst. Dit is een van de voorbeelden van wat Generative AI kan doen. Een voice-over tekst schrijven voor mijn reportage over GAI. Niet geschreven door de klassieke ChatGPT, maar door GPT-NL. Een Nederlandse versie van de inmiddels wereldberoemde AI-chatbot, gemaakt uit opdracht van de overheid. Afgelopen donderdag organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een evenement in Den Haag om hun visie op Generative AI te geven. Ik mocht daar een lezing bijwonen van TNO, het bedrijf achter de Nederlandse versie van ChatGPT. Heb je zelf gegeven besloten? Maar ja, dat is wel wat je van moet gaan doen. Er worden nu nog door mensen wat vragen gesteld. Begin 2025, eind 2024 zou het hele model af moeten zijn, hebben ze gezegd. Waarna ze nog wel verder gaan ontwikkelen, maar de basis van wat ze nu willen qua soeverein willen ze dan af hebben. Na de lezing van TNO was ik benieuwd wat de andere mensen in de zaal van vonden en wat voor hun de reden was om naar dit evenement te komen. Ik ben Floris van Hal en ik loop stage bij de Sociaal-Economische Raad. In de visie die vandaag gepresenteerd is door de overheid kreeg de Sociaal-Economische Raad ook een adviesaanvraag precies over deze onderwerpen. Dus vandaar dat ik hier graag bij was. Nou, ik ben in ieder geval blij dat het kabinet komt met een visie op generatieve AI. Want ik denk dat het wel belangrijk is gezien de revolutie die het met zich mee zou kunnen brengen. Dus, en wat dat betreft ben ik blij dat ze wat richting geven aan wat wij als Nederland zouden moeten willen met generatieve AI. En ook vooral wat we niet willen. Ik ben Mark Woltering, ik werk bij het UWV. Daar volg ik de Europese wetgeving die er op dit moment wordt geschreven voor artificial intelligence. En bent u tevreden? Ik heb een paar hele leuke lezingen gehoord, ja. Eentje was over hoe je taalmodellen kunt gebruiken om te controleren of taalmodellen goed werken. Dat er geen vertekening, vooroordelen in zit. Dat vond ik wel heel fascinerend. Nou, ik vind dat bij deze technologie denk ik dat de overheid er sneller bij is dan dat ze in veel andere momenten geweest zijn. Ik denk binnen een jaar is best een goede score. Heb je ook zorgen over het gebruik van AI? Er zitten wel risico's aan AI en ChatGPT. Er kunnen allerlei verborgen vooroordelen in zitten. En dat is lastig als het gebruikt wordt om beslissingen te nemen. En je kan er heel makkelijk heel veel nepnieuws mee produceren. Fake video's, komt natuurlijk ook uit die hoek. Dat zijn wel dingen die je tegen moet kunnen houden. Nou, ik denk dat er nog best wel een aantal juridische vragen onbeantwoord zijn, waar we nog op antwoord wachten. Bijvoorbeeld auteursrechten of privacy. Ik moet een beetje denken aan de zelfrijdende auto's. 10 jaar geleden dachten we ook van, nou, misschien niet dit jaar, maar volgend jaar hoeven we niet meer achter het stuur te gaan zitten. Kunnen we gewoon op de achterbank gaan liggen. Maar dat blijkt toch allemaal telkens niet te kunnen en moeilijker te zijn. Dus ik ben hier ook wel benieuwd waar de grenzen liggen. Maar we moeten natuurlijk gewoon gaan uitproberen. Je hoorde verslaggever Joost Haring over generatieve AI, waar wij het dus ook vannacht over hebben. Ja, de overheid probeert een soort steentje bij te dragen door middel van zo'n taalmodel. Mm-hmm. 13,5 miljoen is ermee gemoeid. Was een eerste ja, hoe noem je het? Bijdrage eraan. Ja, eerste bijdrage. Het is een heel goed idee, want je bent natuurlijk gewoon afhankelijk van een Amerikaans bedrijf hiervoor. En ja, onze hele economie gaat erop inprikken. Dus zeker goed om daarmee te beginnen. En het is zelfs zo, je had in 2019 al een taalmodel, dat heette Bert. Naar Sesamstraat. Ja. Dat was toen traditie. Daar zijn ze op de een of andere manier mee gestopt. Vind ik erg jammer. Want anders had ChatGPT Pino geheten. Had ik wel mooi gevonden. Wat houdt zo'n taalmodel eigenlijk in? Is het een soort pakketje of zo? Hoe moet ik het vormen? Ja, nou, eigenlijk zo'n taalmodel. Het is eigenlijk een soort verwerking van informatie. En op een gegeven moment hebben ze daar een manier in gevonden. Dat je daar heel veel data doorheen kon gaan. En dat het toch nog op kon slaan. wat soort van de verbanden zijn tussen woorden en dergelijke. Mm-hmm. Transformers heet het. Daar zal ik niet al te veel op ingaan. Alleen dat is dus eigenlijk wat je doet, is dus gewoon terabytes aan teksten daardoorheen gooien eigenlijk. En elke keer als het er coherent iets uitkomt, dan zeg je goed gedaan model. En op die manier leert het, laat me zeggen, eigenlijk wat de structuur is van die teksten. Als een soort woordenboek en een spellingsboekje erbij. Mm-hmm. Om dat te doen. Maar ja, de reden dat ik die Bert noem is dat je ook toen dat uitkwam, dat was een heel groot Engelstalig model. En eigenlijk voor het Nederlands werkte dat niet. Want het was alleen op Nederlandse Wikipedia getraind. Zo noem je dat dan, trainen van een model. Maar ja, Wikipedia, een manier van schrijven, dat is totaal anders dan hoe mensen normaal praten. Dus dat werkte eigenlijk helemaal niet. Toen heeft de Rijksuniversiteit Groningen heeft toen de tijd ook Bertje gemaakt. Dat was een soort Nederlands alternatief. En dat was eigenlijk wel de eerste stap naar dat soort taalmodellen in het Nederlands kunnen gebruiken. Wordt dat nu ook gebruikt eigenlijk als voorbeeld? Hoe Bertje in elkaar zat? De techniek erachter is nu wel flink anders. En er is eigenlijk veel meer data en dergelijke nodig. Maar ik zou wel zeggen, het is een voorbeeld van hoe je in Nederland eigenlijk wel een soort van de Nederlandse versie kan maken. Mm-hmm. Alleen wat nu anders is dat er eigenlijk die modellen zijn niet meer voor één taal. Dus ChatGPT kan je alle talen door elkaar gebruiken en dat snapt het. Ja. Daardoor ook Nederlands. Dus dat is wel een groot verschil met toendertijd. Maar het is laat wel zien van, we kunnen dit in Nederland. We hebben in Nederland heel veel universiteiten die heel goed zijn in AI. En ook zeker dit zouden kunnen. Alleen ja, je hebt heel veel rekenkracht nodig en data en onderzoekers. En dat kost geld. Dus ja, dan gaat het zeker helpen om hier geld in te stoppen. En is het voor Nederland dan mogelijk om de concurrentie aan te gaan met de mensen in Silicon Valley en wherever they may be? Ja, het zal lastig zijn. Maar volgens mij moet dat goed om aan te beginnen. En dan kijken hoe ver we komen. Ja, dus je bent eigenlijk wel heel positief erover. Absoluut, ja, dat vind ik een heel leuk initiatief. Ja, ja. En is het ook iets waardoor we een soort veiliger gebruik van AI gaan krijgen? Ja, nou, het grote voordeel is dat je niet... stel dat je denkt dat je gevoelige informatie nu naar OpenAI stuurt. Je weet niet echt wat ermee gebeurt. Ze zeggen natuurlijk wel, ja, het slaan we niet op, want dat mag niet. Ja. Hoe niet te controleren. Kan je wel als autoriteit persoonsgegevens een brief sturen en zeggen van... kan je even laten zien of dat echt wel zo is? Nou ja, je hebt geluk als je antwoord krijgt. Dus het is natuurlijk wel fijn als je in Nederland, als we daar gewoon een eigen versie van hebben, waar we dit soort dingen wel kunnen controleren volgens onze eigen normen en waarden. Dus privacy en dat het niet discrimineert, dat soort zaken. En is het überhaupt mogelijk om het niet op te slaan en dan toch ervan te leren? Want het lijkt mij heel logisch dat je het juist moet opslaan. Wil je ervan leren? Nee, ja, het is zeker mogelijk. Want je kan het eigenlijk gewoon zeggen, oké, ik wil dat je leert tot en met nu. En dat je dan gewoon daarna eigenlijk het model soort van bevriest. Mm-hmm. En dat het daarna alleen nog maar zijn taak uitvoert en niet verder leert. Er zijn zeker technieken voor om dat te doen. Dus dat is technisch mogelijk, ja. En dit is een soort initiatief van de overheid. Moet de overheid niet ook op andere manieren ingrijpen? Bijvoorbeeld wet, regelgeving? Ja, zeker. Er komt er vanuit Europa ook de AI Act aan. Waar ook eigenlijk allemaal, het is gewoon een pakket van regels voor AI. Zelf had ik liever gehad dat het iets specifieker was. Bijvoorbeeld een wet voor taalmodellen en een wet voor fraudedetectie. En dat het allemaal wat meer op deze verschillende vormen was. Maar in principe is er dus al wetgeving onderweg. En ik denk dat het voor Nederland verstandig zou zijn om daar vooral mee te doen met Europa. Omdat je dus niet alleen? Niet alleen, nee, zeker niet. Want als Europa heb je, laat me zeggen, genoeg consumenten om iets te kunnen doen. Dat je zegt van, hey, je moet van onze markt af als je niet houdt aan deze regels. En net zoals de Digital Markets Act van afgelopen jaar. Ja, ja, omdat je gewoon zegt, samen zijn sterk. En dat geldt ook hier. Een mooi voorbeeld is dat, volgens mij was het Italië die op een gegeven moment tegen ChatGPT zei van, tegen OpenAI zei van, dat mag niet wat je doet, want je houdt je niet aan onze regels. Volgens mij was toen de reactie dat OpenAI gewoon de website uit had gezet voor Italië. Ja, oké. Okay. Nou. Maar als het voor heel Europa, dan is dat voor hun natuurlijk al een stuk interessanter om te denken van, hey, laten we ons aan de regels houden. Want dat is toch wel veel mensen die geld hebben. Een grote markt die je dan uitsluit. Ja. Het is een grote goede markt, zeker voor deze bedrijven. Ja, ik toch vraag me dan ook af, is er genoeg kennis voor de mensen die de wet en de regels maken? Want als ik jou zo hoor, mm-hmm. jij weet er alles vanaf. Mm-hmm. Maar ja, een parlementariër, ja. Ja, succes. Maar ik weet weer niks van wetten en regels. En ook, dus misschien ook niks samenwerking. Van politiek. Je moet absoluut gaan samenwerken. Ik denk dat de truc hier is dat je journalisten moeten met AI-specialisten gaan samenwerken. AI-specialisten moeten met juristen gaan samenwerken. Want je hebt die mix van kennis en ervaring nodig om hier het juiste te gaan doen. Mm-hmm. En Als je dat alleen doet, ja, dan lukt dat gewoon niet. En merk je al dat dat gebeurt? Wordt er ook aan jou getrokken van, joh, hoe kijk je hiernaar? Wat zou het beste kunnen doen? Nee, zeker. Je ziet wel dat steeds vaker gebeuren. Nee, in mijn zin niet genoeg. Gelukkig worden er ook steeds meer AI-specialisten opgeleid. Want we hebben het allemaal best wel druk. Ja, maar ja, er gebeurt wel steeds meer. Je ziet bijvoorbeeld ook de ANP die ook een handleiding al opzet. En dat is dan misschien nog niet perfect. Maar het is in ieder geval een eerste versie van hoe ga je met AI om. Mm-hmm. En ik denk dat dat slim is om te doen. Gewoon beginnen en bijschaven en blijven aanpassen. Eigenlijk hoe je die modellen ook traint. En dan op die manier steeds naar een wenselijkere uitkomst komen. En dat moet voor elke beroepsgroep, want alles wordt hierdoor geraakt. Laten we straks praten over de toekomst en dan de uitdagingen, de kansen. Mm-hmm. Maar eerst tijd voor jouw laatste nummer van dit uur. Ik had het nog nooit van gehoord. Ik heb het geluisterd op de weg hier naartoe. Schitterend. Ja. Changes heb ik klaarstaan. Ja, zeker. Er zitten een paar mooie zinnen in die erg toepasselijk zijn. Ja. Zoals? Moeten we op eentje letten? Ik zit nu even... speel maar af. Dan, ja, dan kom je erop. Weet ik hem zo. Is goed. Could be stranger, but I don't know how. I'm going through changes now. Could spend a lifetime trying to figure it out. I'm going through changes now that have just begun. Under a purple sun, there's many reasons we are what we've become. I'm going through changes, ripping out pages. I'm going through changes now. But I knew it once, but I forgot. Everything but what we've got. I'm going through changes now. Maybe it's too soon. Under a purple moon, but I'd ride off with you in a big balloon. I'm going through changes, rattling cages. I'm going through changes now. Could be different, but I don't know how. I'm going through changes, through all of the strangeness. I'm going through changes now. Changes, Longhorn Slim, The Law. De nacht van Caro en CRV. En vannacht, te gast in de nacht van Caro en CRV, is Maarten Sukel, auteur van het boek De AI-revolutie. Weet je weer welke zin we op moesten letten bij het nummer hiervoor of niet? It could be different, but it could be stranger, but I don't know how. En dat vind ik eigenlijk wel vaak ook met AI. Ja, de wereld is nu zo raar aan het worden eigenlijk. En steeds sneller ook, dat ik denk van, volgens mij kan het niet gekker kunnen bedenken. Mooi. Afgelopen uur hebben we het gehad over de werking van AI en de manier waarop de overheid ermee omgaat. Nu is het tijd om even te kijken naar de uitdagingen, de mogelijke kansen. Want zoals jij schrijft in je boek, kunstmatige intelligentie is kortom de grootste kans en de grootste uitdaging van deze eeuw. Dus misschien kunnen we twee tegenpolen aan de hand van twee thema's die je hebt beschreven in je boek tegen elkaar zetten. Gezondheidszorg en klimaat. Ja. Want dat is iets waar we schijnbaar heel veel mee kunnen doen met AI. Absoluut. Op welke manier kan AI bijvoorbeeld ons helpen bij klimaatverandering? Ja, klimaatverandering is een hele interessante. Want eigenlijk nu zie je vooral de negatieve kanten nog van AI. Maar uiteindelijk is er weer heel veel potentieel. Want wat als het, laat maar zeggen, lukt met nu nog 1, 2 jaar, 10 jaar, 20 jaar onderzoek. Dat wisselt heel erg hoe lang. Mm-hmm. Dat er een soort superintelligentie ontstaat. Die al onze problemen eigenlijk in één keer kan oplossen. En denkt van, hé, waarom ben je zo moeilijk over aan het doen? Hier heb je een uitvinding en het klimaatprobleem is opgelost. Moet ik denken in een term zoals Jarvis bij Iron Man, zeg maar, zo'n persoon? Die was misschien nog niet slim genoeg. Oh. En eigenlijk, wat je vaak de vergelijking is eigenlijk... Dat wij maar een klein beetje qua DNA verschillen met bijvoorbeeld een gorilla. Maar dat we toch wel die in een kooitje stoppen. En eigenlijk denken van, nou, het is ook niet al te bijster dit beest. Wel leuk om naar te kijken. Wat als diezelfde stap nu met AI gemaakt kan worden? Dat je eigenlijk een soort superintelligentie krijgt. Die ook allemaal uitvindingen en dingen gaat bedenken die wij helemaal niet hadden kunnen bedenken. Omdat we niet slim genoeg ervoor kunnen zijn. Dat zou dan een oplossing kunnen zijn voor het klimaatprobleem in de verre toekomst. En dit is inderdaad wat meer richting de science fiction. Maar er zijn ook echt mensen, bijvoorbeeld Sam Altman van OpenAI, die is heilig van overtuigd dat het heel snel kan gaan gebeuren. Mm-hmm. Hij heeft ook wel wat aandelen in een bedrijf dat hier heel erg baat bij heeft. Maar aan de andere kant, ook op korte termijn heb je aan de bijvoorbeeld het voorkomen van voedselverspillingen, waar ik zelf heel erg aan werk. Daar kan deze technologie echt ontzettend bij helpen. Maar ook het optimaliseren van gewassen. Dat soort zaken. Voedselproductie efficiënter maken. Ja, daar kan nu al heel veel mee. Ja. Dat klinkt heel logisch. En daarvan denk ik, ja, top. Laten we daar AI voor gebruiken. Ja. Maar als jij zegt een superintelligentie en dan die vergelijking met die aap en die kooi. Ja. Dan, ik weet dat we het positief willen houden, maar dan denk ik toch direct, ja, een grote oplossing voor het klimaatprobleem is gewoon minder mensen. Ja. Ja. Dus nou. Dat is inderdaad een heel bekend verhaal binnen de AI-wereld. Is wat als je zo'n intelligentie hebt en je zegt, ik wil dat je zoveel mogelijk paperclips maakt. Dan zal het uiteindelijk alle grondstoffen die het kan vinden gebruiken om paperclips te maken. Dus ook mensen. Dus dat is een wat dystopischere toekomst. Dus ja. Vraag vooral niet aan je computer om zoveel mogelijk paperclips te maken. Dus dat zou dan de keerzijde zijn, denk ik. Of zit er een andere keerzijde aan? Laat me zeggen, dat is wat meer de verre toekomstkeerzijde. Dat is ook wel echt science fiction. Echte dystopische voorbeelden. Maar je hebt nu bijvoorbeeld dat je zegt van, nou, we kunnen alles veel efficiënter maken. Maar de rekenkracht van die AI, dat is echt, dat kost ontzettend veel energie. Dus laat me zeggen, een zoekopdrachtje uitvoeren, dat valt wel mee. Maar als je zo'n prompt in ChatGPT gooit, dat kost best wel veel energie qua rekenkracht. Een prompt is? Een prompt is een opdracht die je geeft. Dus van schrijf je een mooi gedichtje voor een collega. Daar komen die gedichten vandaan. Ja, die schrijf ik niet zelf. Sorry, Sharon. Maar het is, laat maar zeggen, dat het kost heel veel energie. En die modellen trainen al helemaal. Dan moet je echt gewoon een soort flatgebouw vol met computers zien die even 2 weken lang vol staat te loeien. Mm-hmm. Die datacenters die ook in Nederland gebouwd worden, dat vreet allemaal enorm veel energie. Dus dat is een beetje van, gaan we dit nu echt het klimaatprobleem oplossen door energie te gebruiken? Het voelt een beetje, dat kun je dan technologisch determinisme noemen. Van, hey, dit is de oplossing. Als we maar gewoon genoeg in technologie duiken, dan komt het wel goed. Alleen mijn grootste zorgpunt aan de klimaatkant. Ze willen het positief houden, maar het is toch wel een side note. Deze technologie gaat ook heel goed zijn in mensen overtuigen om dingen te kopen, om weer meer te consumeren. Stel dat je 's ochtends wakker wordt en dat je eigen stem zegt, koop dit merk frisdrank. Ik weet niet, er zullen waarschijnlijk andere vormen gaan komen, maar ja, er zullen allemaal trucjes zijn qua marketing ook weer wat je hiermee kan gaan doen, waarmee we eigenlijk mensen weer meer gaan laten kopen. En ja, dat is klimaattechnisch dan weer wat minder handig. En dat is natuurlijk wel een stuk lucratiever. Dus er zullen veel meer onderzoekers opgezet worden. Ja. Dus dat is... Als er geld mee verdiend kan worden, dan... Ja. Absoluut. Ja, en het klimaatredden is helaas... niet een heel winstgevende... Nee, dus het zou mooi zijn als we daar toch wel meer onderzoek in willen steken. Want ik kan me voorstellen als je zegt dat we gaan misschien wel meer consumeren. Consumeren. Dan dat AI ook misschien beter weet wat wij willen dan dat wij dat zelf eigenlijk weten. Ja, maar dat zie je nu eigenlijk ook al. Dat je eigenlijk, ja, soms zijn advertenties heel dat je denkt van, ja, dat wil ik helemaal niet. Maar soms krijg ik ook advertenties dat je denkt van, nou, ik heb nog helemaal niet aan gedacht om dit te gaan kopen. Ja. En iedereen denkt dat het op hun geen invloed heeft. Maar als je kijkt naar de winsten die gemaakt worden, dan is dat niet waar. Heeft het invloed op jou? Absoluut. Ja, ondanks dat je weet, ik bedoel, want jij weet meer dan ik over wat er gebeurt. Ja. Nee, maar ik denk, absoluut. De reclames hebben op iedereen invloed. En iedereen die zegt dat het niet zo is, die is tegen zichzelf aan het liegen. Oké. En zijn er nog andere manieren hoe wij AI kunnen inzetten om klimaatverandering tegen te gaan? Want ik hoor voedselverspilling. Ja. Het is ook gewoon dingen efficiënter laten gaan. Als je laat me zeggen, de, de planning van bedrijven slimmer uitvoert, waardoor niet iedereen in de file staat of iedereen gewoon met openbaar vervoer kan en het niet allemaal heel vol zit. Dat zijn allemaal dingen waar het heel goed in is ook. Dus dat is wat meer down to earth en geen science fiction scenario's, maar ja, misschien wat saaier, maar wel heel belangrijk en realistisch. Ja. Ja, want we hoorden net in dat verslagje ook die meneer die aan het woord was praten over de vergelijking tussen auto's die zelf kunnen rijden. Dat is natuurlijk ook waar AI bij komt kijken, lijkt me. Ja, zelfrijdende auto's zeker. Dat is verschillende soorten sensoren in. Sommige zijn op beeld, sommige hebben een soort van radar die erin zit. Dat werkt ook weer met AI, maar ook van hoe het rijdt en dergelijke. Dus je zou kunnen zeggen, het verhaal altijd is van, dan hebben we nooit meer, je hebt zelf geen auto meer nodig. Want ja, je kan gewoon klikken en dan komt een auto jou ophalen. Fantastisch, een soort Knight Rider idee. Het zou heel gaaf zijn. Maar dat kan nu ook al. Dat heet een taxi eigenlijk. Toch hebben mensen zelf een auto. Dus ik weet niet of mensen daar echt helemaal gaan op overstappen. Maar het zou een stuk efficiënter zijn. Want volgens mij is het dan van auto's staan natuurlijk meestal stil. Ja. Dus als iedereen alles zou delen, dan is het een soort utopie waar je veel minder auto's nodig hebt. Dit is direct ook weer de angst van heel veel mensen die in allerlei theorieën geloven of denken te kennen. Mm-hmm. Dat ze dan één zin die komt altijd terug als ik een beetje in die rabbit hole kom. Dat ze zeggen, you will own nothing. Zoiets dergelijks. And you'll be happy. Ja, precies. Ja, ja. Is dat dan een beetje zoals de wereld er dan uitziet? Of zeg je, nee, maar dat is wel echt iets heel anders. Ja. Ja, het is niet dat die technologie heeft zelf geen mening over hoe dat wordt toegepast. Dus dat is wel iets wat je als samenleving, denk ik, gewoon met z'n allen moet gaan bedenken. Ja. En ja, er zijn mensen die zeggen van, we kunnen beter wat minder bezit hebben allemaal en dat allemaal delen. Volgens mij zijn er ook heel veel mensen die het daar niet mee eens zijn. En dan hebben we een heel mooi systeem, dat heet democratie. Mm. En dan kunnen we daarover stemmen en daarover praten. En uiteindelijk kiezen wat het wordt. In je boek beschrijf je ook dat AI kan helpen met de gezondheidszorg. Mm-hmm. Op welke manier kan dat? Ja, eigenlijk als je kijk naar bijvoorbeeld wat een huisarts doet. Is je komt er naartoe en dan gaan ze gelijk als je belt bijvoorbeeld al. Dan is het al van wat zijn je klachten. Ja. Gelijk al data aan het verzamelen. En eigenlijk een huisarts die gaat dan verder. Die gaat misschien nog even kijken en met een hamer hier en daar kloppen. Kijk, ik ben overduidelijk geen arts. Maar eigenlijk op die manier zijn ze nog meer informatie aan het verzamelen. En dan op een gegeven moment zeggen ze oké, we gaan dit doen of we gaan dat doen. Dus dat is echt een taak die je best wel goed met een algoritme zou kunnen doen. Dus een beetje de science fiction versie hier weer is, je gaat in een apparaat liggen en die komt, die zegt, je bent gezond of hey, je moet dit meer eten of je moet dit medicijn, dat het die diagnose gesteld wordt door een algoritme. Dat is denk ik best wel realistisch dat het steeds meer die kant op gaat. Dat zie je ook al een beetje, toch? Met smartwatches en dergelijke, dat die alles kunnen uitmeten en dan al bijna een soort conclusie kunnen trekken van hoe het met je gaat. Inderdaad, de smartwatches ook weer van Big Tech. Ook hier zijn ze al. Ja, dat klopt. Ook telefoons die steeds meer gegevens bijhouden en dergelijke. Er zijn ook bijvoorbeeld het analyseren van röntgenscans wordt steeds vaker ook onderzoeken laten zien van hey, dat doet een algoritme samen met een arts beter dan twee artsen. Dus het gaat ook steeds meer die kant op. Dus bijvoorbeeld het ontdekken van of iemand kanker heeft, bij wijze van spreken. Daar zou AI ook een rol in kunnen spelen. Ja, zeker. Alleen daar is wel bijvoorbeeld Dat is een voorbeeld waar het fout gaat bij het maken van zo'n algoritme. In dit geval, dat is eigenlijk, ze hadden 10.000 foto's van mensen, in ieder geval waarop je kon analyseren of iemand een tumor had of niet. Mm-hmm. En daar hadden ze alles op gemaakt. Ja, zoiets. Ik zit ook niet in de gezondheidszorg. Ja. En dat was 99% van de tijd was dat goed. Alleen ze hadden een foutje gemaakt en dat waren foto's van twee patiënten. Eén gezond, één niet gezond. En eigenlijk, ze hadden dat door elkaar geshuffeld. Dus ze konden eigenlijk gewoon herkennen of het die patiënt was of die ander. En dan ging het goed. Mm-hmm. Maar ja, dat is een voorbeeld van hoe het niet moet. Dit kan ook wel. Als je hier gewoon heel veel voorbeelden hebt van patiënten met daarbij een ziektebeeld, dan kan je inderdaad algoritmes maken dat op basis van die scans kan herkennen of iemand ziek is of niet. Heb je voorbeelden van plekken binnen de gezondheidszorg waar AI al wordt gebruikt? Ik weet vooral dat het steeds meer aan het opkomen is. Ik weet niet of er echt plekken zijn waar het als structureel veel wordt gebruikt. Maar het is vooral de diagnosestelling, daar is waar ik het heel kansrijk acht op de kortere termijn. Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja, het wordt wel heel onpersoonlijk allemaal. Ja dat is de andere kant. Ik denk, laat me zeggen, bijvoorbeeld de verpleegkundige, ja, die ga je veel meer nodig blijven hebben. Mm-hmm. Maar het zou mooi zijn als je alle artsen kan vervangen met algoritmes. Dan kunnen die ook gaan helpen met de patiënten verzorgen. Dat die iets minder hoeven na te denken, laat maar zeggen. Maar dat is weer iets meer toekomstmuziek. Ja, en tegelijkertijd moet ik zeggen, ik heb een hele goede band met mijn huisarts. Mm-hmm. En juist doordat je zo'n persoonlijke band hebt, kan je dan soms ook net even een andere methode krijgen om sneller te genezen van je verkoudheid of iets dergelijks. Ja, Nee, absoluut. Ik denk ook dat het menselijk contact de komende tijd absoluut nog nodig gaat zijn. Maar we moeten ook realistisch zijn. En we hebben te kampen met een enorme personeelstekort in de zorg. Tegelijkertijd een vergrijzing die nog wel even toe gaat nemen. Mm-hmm. En de huisartsen die raken allemaal overspannen. Omdat ze gewoon te veel werk hebben. Klopt. Dus ja, als hier andere mogelijkheden zijn, dan is het denk ik heel goed om dat daar wel onderzoek naar te gaan doen. En misschien een soort hybride model vinden. Samenwerking, waar we, samenwerking tussen mensen en AI. Ja. Laten we straks nog even verder praten. En dan kan de luisteraar ook meedoen. Want tot zover het eerste uur van de nacht van Caro en CV. Waarin we deze nacht spreken met auteur van het boek De AI-revolutie, Maarten Sukel. We hebben het onder andere gehad over de kansen, de uitdagingen en misschien wel de problemen van AI. Maar straks is het de beurt aan jou, de luisteraar, om je prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij naar het gesprek hebt geluisterd. Misschien wil je weten hoe je zelf aan de slag kan gaan met AI, of worstel je met de vraag hoe AI specifiek kan helpen met je dagelijkse bezigheden. Of misschien ben je wel benieuwd wat Maarten in zijn vrije tijd doet, los van AI. Alles kan, alles mag. Stuur een appje in de NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En dan zijn we straks bij je terug in de nacht van Caro en CRV. Tot zo! NPO Radio 1. 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Vannacht en in de ochtend worden aan de kust zware windstoten verwacht tot wel 110 km per uur. Bij Vlieland wordt nu windkracht 9 gemeten. Voor Noord-Holland en het Waddengebied geldt tussen nu en 8 uur code oranje. In de rest van het land is de wind minder extreem en geldt code geel. Als de windkracht minimaal een uur lang 9 blijft, is storm Isha een feit. KLM annuleert vannacht en in de ochtend 65 retourvluchten. Vanwege het voorspelde slechte weer zijn er minder banen op Schiphol beschikbaar, zegt een woordvoerder. De NS heeft vooralsnog geen maatregelen genomen. Ook het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en België hebben te maken met storm. Donald Trump heeft positief gereageerd op het besluit van Ron DeSantis om zich terug te trekken als kandidaat voor het presidentschap van de VS. Hij zegt blij te zijn dat DeSantis hem gaat steunen. Begin deze week eindigde DeSantis als tweede bij de Republikeinse voorverkiezingen in Iowa, ver achter Donald Trump. Met het wegvallen van DeSantis is Nikki Haley de laatste overgebleven serieuze uitdager van Trump. Twee Amerikaanse commando's die vermist raakten tijdens een actie voor de kust van Jemen zijn doodverklaard. De VS gaat er na 10 dagen zoeken van uit dat ze niet meer levend zullen worden teruggevonden. De zoektocht naar hun lichamen gaat nog wel door. De twee commando's raakten vermist toen een SEAL-team in de Golf van Aden een wapentransport naar de Houthis in Jemen onderschepte. Bij het enteren van die boot sloeg een van hen overboord. De ander sprong er achteraan. Sindsdien zijn de twee Amerikanen vermist. Het weer. Het is bewolkt en vannacht vanuit het westen regen. De wind neemt gedurende de nacht flink in kracht toe, met dus kans op zware windstoten langs de kust. In de ochtend is het stormachtige weer snel voorbij en wordt het tussen de 9 en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een gevaar voor de samenleving of the next big thing? Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. Ja, en te gast deze nacht is Maarten Sukel, auteur van het boek De AI-revolutie. Vorig uur hebben we gesproken over de kansen en uitdagingen van AI. Heb jij nou nog vragen over kunstmatige intelligentie en wat het voor jou kan betekenen? Of wil je delen hoe jij kijkt naar het gebruik van AI, bijvoorbeeld op scholen? Misschien heb je wel een kind op school. Of misschien wil je wel weten wat voor muziek Maarten, dit is duidelijk niet AI, ook nog meer naar luistert. Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Ja, was dit maar AI. hoe gaat het, Maarten? Hou je het vol? Gaat zeker, ja. Ja? We hadden het vorige uur hadden we het natuurlijk ook over de gezondheidszorg en over klimaatverandering. Ik heb ook gezegd dat mensen berichtjes kunnen sturen. En Ruti stuurt een bericht en die zegt: het begrip intelligentie voor iets wat uit een rekenmachine komt, vind ik echt veel te hoog gegrepen. AI is onvergelijkbaar met menselijke intelligentie. Het is slechts gebaseerd op algoritmen en gegevensverwerking. Terwijl menselijke intelligentie emoties, intuïtie en creativiteit omvatten. Het geeft hooguit de illusie van iets wat mensen verwarren met intelligentie. Moet zeggen dat ik het wel snap. Ik ben het er ook helemaal mee eens. Dat is. Ja, maar ik vind ook vaak of iets nou wel of niet AI is. Ik gebruik de term echt non-stop zelf. Dit is misschien een beetje hypocriet, maar ik vind het eigenlijk een heel slechte term om te gebruiken om dit soort systemen te omschrijven. Dus eigenlijk wat we in het begin van vorige uur zeiden, het is een te brede term. Ja. Hoe moeten we dit oplossen? Nee, ik ben zelf wel voorstander van, bijvoorbeeld als je het hebt over een taalmodel, dat je gewoon een taalmodel noemt. Als je het hebt over een fraudedetectiesysteem, dat je het ook gewoon een beetje bij het naampje noemt. Want vaak als je AI gebruikt hebt, dan gaat de discussie heel erg naar, is het zelfbewustzijn of niet? Precies. En daar zijn filosofen ook al duizenden jaren mee bezig, van wat is dat überhaupt? Dus daar gaan we niet uitkomen. Oké, dus je bent het eigenlijk wel eens met Ruud? Absoluut, ja, goed punt. Dus komend half uur even niet praten over AI, maar over specifieke richtingen van. Ik dacht voor mijn boek, dat ga ik doen. Ik ga gewoon in het begin zeggen van je moet het niet zo noemen. Mm-hmm. En daarna stop ik ermee. En toen mijn redacteur zei, nee, moet je niet doen. Dat wordt niet te volgen. Dus nee, je hebt het ook weer nodig. Maar ja, het is denk ik wel dat we de woorden die we nu gebruiken niet toereikend zijn om het erover te hebben nog. Toch, we hadden het hier net voor dit uur ook even over dus de gezondheidszorg. En toen had je het over het ophalen van medische informatie en dan dat AI dan misschien een diagnose kan stellen. Is er dan niet ook een probleem met privacy? Absoluut, ja. Wat daar heel interessant in is, is dat je bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk heel veel medische gegevens nodig om dan een goed model te bouwen. Mm-hmm. Maar medische gegevens, dat valt in Europa onder de hoogste categorie aan, maar zeggen qua hoe je daarmee om moet gaan, qua zorgvuldigheid, qua privacy. Ja. Dus het is in Europa heel lastig om een soort goed diagnosesysteem te maken. Wat in de VS is dat wat minder een probleem, omdat ze daar wat minder blokkades hebben. Ja, en los China wetten, helemaal. Ja. Maar dat is dus eigenlijk wel dat dus de individuele privacy die er uiteindelijk tot zou zorgen dat misschien onze gezondheidszorg slechter wordt dan in landen waar de regels wat minder streng zijn. Dus dat is best wel een dilemma. Maar ja, er zijn gelukkig ook technieken om daaromheen te werken. En als de overheid zich nou bezig zou houden met dit systeem, dan is het misschien een ander. Net zoals als het taalmodel bijvoorbeeld. Ja, nou ja, dit is natuurlijk een goed idee dat de overheid hier een rol in speelt. Ik denk wel dat de overheid dan eerst even hun eigen kennis er flink in moeten investeren. Want over het algemeen is overheid en IT natuurlijk nog niet zo'n goed idee. Ik denk omdat er niet genoeg structuur is en investeringen zijn geweest om dat goed te doen ooit eigenlijk. Maar ja, het zou slim zijn om hier een rol in te spelen. Er zijn ook best wel veel initiatieven waar ze bijvoorbeeld kijken van hoe kunnen we data tussen ziekenhuizen delen op een manier dat het niet bekend is wat van welke patiënt is. Mm-hmm. En er zijn allemaal hele technische manieren voor om daarvoor te zorgen. Dus dat is zeker mogelijk. En ja, als je daar gewoon geld in stopt om er onderzoek naar te doen, dan is dit geen blokkade meer. Dus dan kunnen we zowel gezondheidszorg hebben die goed is en privacy. Dus dat klinkt als een goed idee. Laten we even naar een bellen gaan. Want ik heb gevraagd of jullie willen bellen. Dan doen jullie ook, dus dat is fijn. Arie, goedemorgen. Goedemorgen, Benji. Hallo. Ga je gang. Ja, jullie sneden net ook al aan, overheid. Ik wou ook inderdaad voorleggen, hoe noem ik het, de Belastingdienst. Er is natuurlijk een misbruik gemaakt van de zorgtoeslagen door sommige mensen, door een heleboel mensen niet. Maar toen werd er ook al gekeken op achternaam, waar je vandaan komt, noem maar op. Ja. En zou de Belastingdienst in de toekomst met AI dat nog niet meer kunnen gaan, de stopkam er doorheen kunnen gaan halen over mensen die het goed doen en niet goed doen? Dus je vraag is eigenlijk, kunnen we hier iets aan doen? Of is dit te verhelpen? Hoe noem ik het? Is het de mogelijkheid dat de overheid, dus zeker Belastingdienst en andere diensten, de gebruik kunnen gaan maken zonder dat de privacy van de goedwillende mensen in gevaar komt? Goeie vraag. Ik zie je knikken. ik denk dat het kan, maar het is niet makkelijk. Je zou kunnen zeggen, je mag, als je bijvoorbeeld bij de Belastingdienst een algoritme maakt, dat gaat bepalen of iemand gecontroleerd moet worden of niet, dat je daar alleen gegevens gebruikt die soort van rechtmatig zijn, waarvan je weet dat er geen ongelijkheid kan komen. Dat je bijvoorbeeld alleen kijkt naar iemands transacties en niet naar iemands achternaam of waar iemand woont. Want daar wordt vaak de fout gemaakt. En al helemaal niet wat je vaak hoort van ja, ze staan op een lijst. Waarom? Ja, dat weten we niet meer. Ja, dat is gewoon, dat is een niveau van eigenlijk van software wat gewoon niet oké is als het gaat om zoiets ingrijpends als iemand die door de Belastingdienst wordt gecontroleerd. Want dat is geen leuke ervaring. Nee. En het kan zelfs heel verstrekkende gevolgen hebben, zoals we bij de toeslagenaffaire ook zagen. Maar ja, als je gewoon echt goede kwaliteit machine learning modellen zou bouwen, die dat ja, echt die assessment doet van we gaan iemand controleren, dan zouden we kunnen gaan naar een systeem waarbij ja, het veel eerlijker is dat je gepakt wordt als je je niet aan de regels houdt. Maakt niet uit wie je bent of waar je woont. Dus eigenlijk zeg je tegen Arie, het is mogelijk. Ik denk dat het zeker mogelijk is om het beter te gaan doen. Maar het is wel, als je het slecht gebruikt, deze technologie, dan kan het ook veel erger worden dan het nu is. Het klopt, ja. Want we noemen het nu in de particuliere wereld, of tenminste in de privéwereld, worden die systemen, de AI-systemen al, dat zeg je ook, zo ontzettend goed ontwikkeld. Ja, dat er enkel maar voordeel voor de ontwikkelaar op dit moment is. Dus ja, ik denk dat de overheid daar toch ook in de toekomst gebruik van kan gaan maken. Maar ja, ik betaal gelukkig mijn belasting wel. dat is goed om te horen. Ik ook, zeg ik maar. Ja, ik ook. En ja, voor de rest probeer ik ook maar onder de radar te blijven met mijn telefoon en de rest. Dus ja, gezond verstand, maar gebruik je dan maar. Jou pakken ze niet. Dankjewel voor je vraag, Arie. Graag gedaan. Fijne dag nog. Ja, we hebben nog een andere beller aan de lijn. Zo met jouw goedkeuring gaan we daar direct naartoe. Helemaal goed. Ja. Dag Koen, goedemorgen. Goedemorgen. Ga je gang. Ja, eens even kijken. En waar moet je beginnen? Nou nee, ik weet waar ik op moet houden, dus dat helpt. Oh, top. Nee, ik denk dat het concreter wordt als ik over taalmodellen een vraag heb, maar die wil ik pas stellen als ik de eerste vraag gesteld heb. Of AI niet niveaus, gradaties van emoties bij mensen kan vaststellen, of daarmee om kan gaan, of het is voor mij nog steeds heel abstract, hè? Mm-hmm. Maar zoals bijvoorbeeld een traumahond bij PTSS-patiënten kan vaststellen dat stress over 5 niveaus verdeeld is en dat die waarschuwt bij het te hoog niveau. Ken je dat? Ja, nee, dit zijn allemaal soorten modellen die bijvoorbeeld ook kijken naar iemands gezicht en dan bijvoorbeeld is iemand aan het liegen of is iemand gespannen. Ja, dat kennen we allemaal als een oude Maar... Ja, maar toen bestond het nog niet echt. En nu wel. Het bestaat nu echt en toen nog niet. Ja, nee, althans, er zijn nu systemen die dit soort dingen wel kunnen. Al. Maar vroeger in die series eigenlijk wel. Ja, eigenlijk was dat gewoon lekker CGI. Een beetje James Bond. Maar dat bestaat nu wel. Maar het grote probleem van die systemen is vaak wel als je dat bijvoorbeeld traint afstelt op 200 witte mannen uit Limburg. Mm-hmm. En dat vervolgens in Kenia op dames gaat toepassen. Dan werkt het niet. Of dan maakt het heel veel gekke fouten. Dus daar moet je heel goed naar kijken van als je dat soort systemen gebruikt. Ook al kan het voor iets heel nobels zijn als bijvoorbeeld stressdetectie bij iemand om te helpen als er problemen zijn, moet je het wel zorgen dat je het goed afstelt. Anders dus dat is de leergroep eigenlijk. Ja, en zometeen heb je één iemand die daar last van heeft, waar het systeem de hele tijd afgaat incorrect. Ja, dan is het waarschijnlijk super hinderend als de hele tijd een alarmpje afgaat naar iemand die de zorg draagt. En bij iemand anders heel goed werkt. Dus je moet dan wel heel goed erop letten dat het algoritme ook echt wel goed gebalanceerd is. En echt werkt voor iedereen op hetzelfde niveau. En dat was je eerste vraag toch, Koen? Wat was je tweede vraag? Ja, ik weet niet of ik tijd heb, dan moet je me maar remmen. Nou, ga je gang, een minuutje. Dus als we het dan ook, kan mijn telefoon die traumahond vervangen? Ja of nee? Hm. Nee, ik ben echt een enorme dierenvriend. Ik denk niet dat dat kan. Ik hoop dat je me toch gewoon serieus neemt. Nee, ik neem je absoluut serieus. Ik denk wel dat een telefoon, laat maar zeggen, daar een hulpmiddel in kan zijn. Maar ik denk ook wel dat je, als je zo'n hond hebt, dat dat meer is dan alleen maar een detectiesysteem. Dat is ook wel echt gewoon een maatje die je helpt. Waar je natuurlijk ook een bepaalde emotionele band mee hebt, waardoor dat werkt. Dus ik denk niet dat een telefoon zo'n hond kan vervangen. Helder. De laatste vraag dan is, als je het hebt over taalmodellen, maakt een taalmodel een onderscheid tussen Amerikaans Engels en Verenigd Koninkrijk Engels, als het gaat over subtiliteit in Engels taalgebruik en wat directer in het Amerikaanse taalgebruik? Ja, absoluut. In 2019 was dat nog niet zo. Dan had je een model voor de ene taal of voor een andere taal. Nu kunnen ze zelfs van bijvoorbeeld Amerikaans-Engels naar meer Brits-Engels kunnen ze vertalen. Je kan zelfs zeggen, ze schrijft dit in de stijl van Elton John. Op zijn manier van spreken. Dus dat gaat echt op een fijnmazigheid die ongekend is. Bob, dankjewel. Dank voor je vraag. Toen nog een hele korte. Okay, snel. Is die PTSS-vraag, is dat een kwestie van data? Omdat we 10 jaar verder zijn en we hebben ook de data van een dame uit Kenia. Dan zou dat mogelijk zijn? Niet alleen, het is een onderdeel van de puzzel. Maar net als altijd, je zou hier echt moeten samenwerken met mensen die ervaring hebben met PTSS en hoe daar om te gaan. En dat zou een samenwerking moeten zijn. En daar moet ook onderzoek naar gedaan worden hoe je zo'n systeem beter maakt. Maar met alleen data kom je er niet. Nee, dat snap ik ook. En je bent een dierenvriend, te horen. Jullie hebben een klik. Maar een dier kan het nu beter dan een mens, omdat wij vervakken. Omdat wij niet met die fases aangeven. Wij hebben gewoon, niet lullen, gewoon geld verdienen. Ja. En daar zitten verder geen fases meer in. Dat is geen. En een dier heeft dat wel. Nooit verloren ook. Ik ga je danken voor je vragen, Koen. We zijn een stukje helderder geworden. Ja, helemaal prima. Jullie bedankt ook. Fijne nacht nog. Laten we straks nog wat meer vragen behandelen. Want de inbox stroomt vol. En ook hele leuke, specifieke vragen over jouw persoon. Maar dat houden we nog even in spanning. Laten we even gaan naar je laatste plaat. Ja. Dit moet je uitleggen. Ja, hoezo? Het is, misschien ben ik wel eens 15. Ja, ben je? Uit mijn studio. Nee. Taylor Swift, ja. Nee, mijn vriendin is een groot fan. En dit is ook zeker een nummer dat veel heeft aangestaan tijdens het schrijven van het boek. En ik dacht, waarom niet? Oké, nou vooruit dan maar. We could leave the Christmas lights up till January. This is our place, we make the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go? Everyone who sees you wants you. I've loved you 3 summers now, honey, but I want them all. Ladies and gentlemen, will you please stand? With every guitar string scar on my hand, I take this magnetic force of a man to be my lover. My heart's been borrowed and yours has been blue. All small that ends well to end up with you. Swear to be overdramatic and true to my lover. Close forever. Taylor Swift met Lover. De nacht van Caro en CRV. Ja, en deze nacht praten we over AI. En te gast is Maarten Sukel, schrijver van het boek De AI-revolutie. En we hebben al veel besproken. Er zijn veel vragen die binnenkomen. Dus blijf je vragen vooral stellen via de NPO Radio 1-app. Of bel naar 0800-1121. Net wat telefoontjes gehad. We hebben nu ook wat appjes die echt wel leuk zijn om voor te leggen. Zo vraagt Bob van Raamsdonk: is er een specifieke reden dat Maarten geen horloge draagt? Geen horloge? Nou, er hangt hier een klok. Ja. Ja, ja, maar ik denk dat de vraag misschien is: ben je, zeg maar, wil je zelf ook niet een smartwatch dragen? Of Oké. Ik heb ooit wel een smartwatch gehad. Toen ben ik van mijn fiets gevallen en toen was hij stuk. En toen ben ik er eigenlijk mee gestopt. Zonde. Ik denk ook dat een smartwatch is wel echt nog net even een stapje verder dan een telefoon, die al toch veel van je aandacht afpakt. Mm-hmm. Want het is gewoon elk pingeltje komt ook nog eens op je arm. Dus voor mij is denk ik de reden: ik hou van gadgets. Maar ja, dat het gewoon nog meer afleidt. Niet te veel prikkels. En je merkt, ik ben van mezelf, heb ik al genoeg waar ik over praat en over nadenk. Dus ja, zeker. Vandaar voor mij niet. Nee. Daarnaast zegt Bob ook nog: ontzettend interessant programma. Ik zou graag willen weten welk programma Maarten adviseert voor een beginner, zoals ik, een eenvoudig toepasbaar programma. Een programma om... Ja, ik denk wegwijs te worden in AI. Oké. Ik programmeer in Python. Dat is niet de slang, maar de programmeertaal. Dat is denk ik de taal om nu met AI aan de slag te gaan. Ja, ik zou willen zeggen dat ik snap wat je bedoelt, maar ja, C++ is ook iets, toch? Klopt, ja. Hey. Dat is net wat lastiger om te leren en ook minder handig voor deze dingen. Maar dit is wel heel technisch, maar ik denk dat de steller van de vraag besnapt. Python. Hoop ik. Oké. Alsjeblieft, Bob. Henry die stuurt: steeds vaker krijg je bij de klantenservice van grote bedrijven een volledig geautomatiseerd antwoord. Je krijgt volledig automatisch één van de 7 denkbare antwoorden, vaak aan de hand van opgegeven trefwoorden. Echter, in de praktijk blijkt de gegeven oplossing volstrekt onbruikbaar of volstrekt ontoepasbaar. En daarna start een zoektocht naar een e-mailadres of een zoektocht naar een telefoonnummer van een klantenservice. Het internet wordt technisch vaak alleen maar als prutserig zoethouder gebruikt. De klager staat vervolgens met lege handen en wordt hulpeloos losgelaten. Achtergelaten eigenlijk. Wat nu? Ja, ik haal het ook al even aan in het begin van dit programma. Dat is wel echt iets wat steeds vaker voorkomt. Kassa heeft er ook onderzoek naar gedaan. Maar ja, wat nu? Ja, het is natuurlijk, van die keuzemenu's zijn al verschrikkelijk. En dat je hebt altijd al soort van hele slechte gebruiken van technologie. En dat was er een van, dat je zo'n keuzemenu hebt waar je 10 minuten lang door aan het klikken bent en dan wordt er opgehangen. Ja. Daar heb je nu de chatbot die geen antwoord geeft. En het is ook een beetje een keuze van een bedrijf om zoiets in te zetten als de kwaliteit zo laag is. Natuurlijk ook gewoon omdat ze de mensen niet kunnen vinden en omdat het ook ontzettend duur is. Zo klantonvriendelijk. Het is ontzettend klantonvriendelijk. Maar ja, als je het goed doet, dan kan het wel werken en dan heb je het niet door. Waar ik een beetje bang voor ben, is dat je binnenkort dat ze met van die taalmodellen eigenlijk een klantenservice gaan maken. Dat je dus iemand aan de lijn krijgt die ook inderdaad 7 van die antwoorden geeft. Mm-hmm. Waar ook niet de oplossing tussen zit. Dat je eigenlijk denkt dat je met een persoon praat, maar dat je eigenlijk met een algoritme praat, dat compleet rustig blijft, maar ook je niet verder helpt. Dat wordt pas frustrerend. Ja, want nu zeg ik misschien iets wat niet klopt, maar dus dan kan jij me verbeteren. Maar als je de politie belt of 112, dan moet je vaak nog zeggen: politie, brandweer, ambulance, en dan ga je door. Daar zit dan denk ik ook AI in. Weet ik niet. Ze denkt misschien wel. Maar daar kan ik geen uitspraken over doen. Vind ik zo. Ik weet wel, bij bedrijven is dat wel inderdaad. Dat je belt om te zeggen: van ik bel hiervoor, dat ze op die manier doorverbinden. Ja, ja. Laatst heb ik heel lang met een. Even een kleine frustratie hoor. Maar ik heb laatst een pakketje besteld. En dat ging natuurlijk compleet fout. En toen zou die zijn afgeleverd. Was niet het geval. Ik bellen. Een gele pakket bezorgen met rode letters. En dan moet je vervolgens die track and trace code gaan opnoemen. Maar dat zijn echt 18 cijfers en letters. En dan heb je het opgenoemd en dan zegt ze: ik kon het niet verstaan, kan ik het nog een keer doen? En zo ging ik 4 keer door dat riedeltje. Totdat je dan op een gegeven moment gewoon intoetst: ik heb geen code. En dan krijg je echt iemand aan de lijn. Ja. Dat is een beetje... Of dat ze zegt: nee, die is al bezorgd. Ja. Maar het kan zijn dat het die informatie niet klopt. Ja, en dat zit daar ook weer een jaar achter waarschijnlijk. Ja. Of niet? Ja. Ja, je hebt natuurlijk gewoon heel veel slechte systemen. En ja, die moeten gewoon gefixt worden. Dat is eigenlijk een beetje de bottom line. Geef jij dan advies hoe ze het zouden kunnen fixen? Dat, absoluut. Maar ja, ik kan niet iedereen helpen, denk ik. Maar ja, er zijn ook wel echt bedrijven die dit wel goed doen. Daar hoor je natuurlijk niks over. Want dat zijn natuurlijk vooral van die pijnlijke voorbeelden die gewoon heel frustrerend zijn. Ja. Maar laten we met z'n allen, als we een klantenservice hebben bij ons bedrijf, een beetje ons best doen om dat gewoon fijn en goed te maken. Nico die vraagt, kan AI omgaan met feromonen? Ik denk dat daar de context belangrijk is. Je hebt ongetwijfeld algoritmes die bijvoorbeeld geur kunnen analyseren. En dan zou je kunnen zeggen, ja, ze kunnen misschien een bepaald feromoon dan herkennen. Maar als je omgaat met bedoeld meer zoals bij mensen, ik denk het niet. Ik denk niet dat ze daar heel erg op reageren. Dus misschien dat ik dan de vraag gedeeltelijk heb beantwoord. Oké, laat het vooral weten, Nico. Wilwit die stuurt nog, ik doe bijna alles met mijn iPhone. Dit vind ik zeer handig. Echter, wanneer word ik te afhankelijk van mijn iPhone? En is er geen weg meer terug? Waar stopt dit of is dit nog te stoppen? En blijft dit uiteindelijk beheersbaar? Het is toch ook een beetje die angst eigenlijk, hè? Dat je wordt gegrepen door de AI. Zoals ik hem even die paraplu-term mag gebruiken. Ja, ik denk ook een hele persoonlijke vraag van wanneer helpt het jou nog en wanneer help jij... Daarom zeggen de techbedrijven meer. En dat zal voor iedereen anders zijn. Sommige mensen die vinden het dan fantastisch en die hebben een heel lekker leven doordat ze alles in hun zak hebben. Andere mensen vinden het verschrikkelijk en die stappen lekker over op een Nokia 3310. Ja. Nou, dat kan je ook doen. Gelukkig zijn we daar wel nog vrij in. Is er iets waarvan jij zegt, ik ga dat, die dingen gebruik ik niet? Voor mij is dus eigenlijk, ik gooi altijd alle apps met de automatisch spelende video's van mijn telefoon af. Want soms zit ik gewoon 2-3 uur per dag een beetje naar die onzin te kijken. En er zitten wel leuke dingen tussen. Maar er zijn denk ik efficiëntere manieren om leuke en interessante informatie te vinden. Fair enough. Laten we nog één vraag doen en dan gaan we er een eind aan breien. Henry die stuurt een praktijkvoorbeeld van een vrijwel onoplosbaar probleem. Bij Facebook-gebruikers zijn het hoge aantal malafide bedrijven dat dagelijks op zeer grote schaal op Facebook adverteert. Een tsunami met volstrekt valse, steeds terugkomende Facebook-adverteerders elke week opnieuw. Is dit iets waar Facebook zelf gewoon iets aan moet doen? Of moet de overheid hier iets aan doen door wetten en regelgeving in te stellen? Ja, je ziet het niet alleen bij Facebook, bijvoorbeeld ook bij Google. Mensen die zoeken naar een loodgieter met spoed omdat er ergens een leiding is gesprongen. Er komt een malafide bedrijf en als iemand eruit ziet als een makkelijk slachtoffer, wordt die ontzettend opgelicht. Hetzelfde ook op Facebook, Marktplaats zal dat ook hebben. Wie is daar verantwoordelijk voor? Ik zou zeggen, die bedrijven moeten wel echt hun best doen om hun klanten te beschermen, om hun gebruikers te beschermen. Maar aan de andere kant, ik denk ook wel dat de overheid hier wat slimmer op kan inzetten. Want ja, als je op straat iemand overvalt, dan komt de politie ook. Dus misschien moeten we ook kijken van online, van kunnen we wat meer zoeken naar de mensen die het doen en die dan ook pakken. Is natuurlijk niet altijd mogelijk, want soms zitten die ook in het buitenland, zijn die helemaal niet in Nederland. Maar zit ergens in India in een kantoor. Ja, maar laten we daar alsjeblieft wel gewoon mensen beschermen hier tegen. Dat het ook online ook gewoon veilig is en niet alleen op straat. Dank. Tot slot de laatste vraag, want dat is toch een beetje misschien wel glazen bol kijken. Maar ik kan me voorstellen dat jij jouw hele hoofd vol zit met mogelijkheden, toekomstverwachtingen enzovoort. Zijn er innovaties op het gebied van AI waar jij zelf heel erg naar uitkijkt? Ik zit er echt bovenop. Zelf vind ik alle algoritmes op het gebied van voorspellingen heel interessant. Dus dat je eigenlijk een soort van de toekomst gaat voorspellen en dat je daar heel veel data in kan doen. Aan de hand van AI? Ja, ik heb zelf onderzoek gedaan naar gebruiken van afbeeldingen van aardappels om beter te voorspellen hoeveel mensen gaan kopen. Heel niche, dus daar ga ik niet ingaan zo aan de laatste paar minuten. Maar dat zijn algoritmes die ik heel erg in de gaten hou, waar ik alle kleine details super interessant van vind. Cool. Dankjewel om hier aanwezig te zijn. En een hele goede reis terug. En jouw boek, De AI-revolutie, is te koop in de boekhandel. Is vanaf woensdag overal bij de betere boekhandel te koop. En haal ze ook wel bij de boekhandel en niet online. Absoluut, ja. Oké. Maarten Zukel, de hoofdgast van deze nacht van Caro en Cervé. Tijd voor muziek dan. LOD, Billy Ocean. At the end of a long, hard day, baby, what I really need.

Ik kwam dus tussen mensen in Den Haag die niks beleefd hadden buiten de oorlog zelf. Die hadden gewoon 5 jaar doorgewerkt. U was eigenlijk in die zin eenzaam dat u weinig gemeen had. Wel met verschrikkelijk eenzaam geweest. Ik heb dat ervaren als heel erg alleen zijn. Ja. De jonge Mies kon niet meer aarden op het ministerie, waar niets veranderd leek, terwijl de oorlog voor haar juist alles had veranderd. Een uitweg dient zich aan, met de oproep voor vrouwen om zich aan te melden voor het VK KNIL. Mijn collegaatje, die zei, lijkt jou dat ook wat om ons op te geven voor dat vrouwenkorps? Dat blijkt te bestaan. Hoe meer ik te weten kom, hoe onbegrijpelijker ik het vind dat voor de eerste militaire vrouwen van Nederland zo weinig aandacht is. Ik besluit eind 2020 dat het verhaal van het vrouwenkorps KNIL verteld moet worden. Oma Mies vindt het ook een goed idee. Ze begint meteen aantekeningen te maken. Ik krijg ze van mijn moeder. Jij vertelt en ik schrijf het op. En dan geven we dat aan Jurie. Ja. En net zoals, dat is een goed idee. Ja, toen werd ze ziek. Ja. Ja, er is niks aan te doen, hè. Maar denk jij dat dit vandaag ook jouw laatste keer is? En dan, 100 jaar na haar eerste hartslag, overlijdt mijn oma Mies. En met haar nemen we afscheid van misschien wel de laatst levende VK'ster. Gaat het me wel lukken om het vrouwenkorps KNIL tot leven te wekken zonder haar? Volgende keer in Mijn Oma de Soldaat. De meisjes gaan naar Indië. Je had een tijdschrift voor Nederlanders in Amerika, de Knickerbocker Weekly. En daar hadden ze ook wervingsadvertenties eigenlijk. Dus zodoende is het een beetje begonnen. 45 meisjes van het vrouwenkorps vertrokken naar Indonesië. Daar zullen ze dienst doen in de ziekenhuizen als verpleegster, analisten of apothekersassistenten. 3 weken feest vieren op een heel luxe schip. De nacht van Caro en CRV. Benji Heerschop. Je hoorde een podcast van Doreen Wallast. En de podcast heette Mijn Oma de Soldaat. Je kunt de hele podcast terugvinden via NPO Luister of jouw favoriete podcast-app. En dan wat anders. Hoe vaak zie jij tijdens een bezoek aan het museum eigenlijk een kunstwerk dat door een vrouw is gemaakt? Vallen ze bij jou op 1 hand te tellen? Want die kans is vrij groot. 5 jaar geleden bleek dat slechts 14% van de tentoongestelde kunst in Nederland door een vrouw is gemaakt. En anno 2023 lijkt het museum Singer Laren daar zelfs nog een stukje onder te zitten. Hun onderzoek, dat afgelopen week naar buiten werd gebracht, toont aan dat het percentage kunstwerken in hun museum, dat is gemaakt dus door een vrouw, een schamele 9% bedraagt. Aan de lijn hebben we Evert van Os, directeur van het Singer Museum in Laren. Evert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dus ik schrik ervan, maar schrok jij ook van de resultaten? Zeker. Ik was niet helemaal verrast, maar als je dat zo hard ziet in cijfers, dan is dat toch pijnlijk. En waar komt het door? Ik denk, kijk, wij hebben een museum wat de schuldsperiode van 1880 tot 1950 laat zien. Mm-hmm. En dat is een periode waar relatief weinig vrouwen professioneel actief waren als kunstenaar. Maar ook die onvoldoende aandacht voor was. En ook onvoldoende als waar in de tijd van toen boven kwamen drijven. Dat is goed om daar eens opnieuw naar te kijken. Want klopt dat wel? En hebben we niet dingen gemist? Ik kan me ook voorstellen dat het een soort van logisch is, omdat er minder vrouwen kunstenaar waren. Ik weet niet of dat klopt hoor, maar die redenatie zou ik op zich ook kunnen begrijpen. Maar ja, dat klopt zeker. Alleen, ja, om het dan zeg zo weinig, dat is wel heel weinig, hè? Ja, ja, eens. Wat was de aanleiding eigenlijk van het onderzoek? Nou, we hebben ruim een jaar geleden hebben we samen met Women Inc. een onderzoek gedaan naar de hele kunstwereld en de genderongelijkheid daarbinnen. Mm-hmm. Waarbij wij als museum hebben bijgedragen. Maar daar hebben we ook zeg, de kunsthandel en de galeries en nou, de organisatie. We hebben op allerlei manieren is er toen naar gekeken. En vervolgens hebben we recent meer een pilotonderzoek gedaan, waarbij we artificial intelligence hebben gebruikt. De Universiteit van Amsterdam is dat aan het ontwikkelen om echt naar de collecties te kunnen kijken van musea. En die hebben wij, we hebben eigenlijk als eerste museum hebben gezegd van, nou, laten we dat maar eens even toepassen. Om te kijken hoe het dan bij ons gesteld is. En daar zijn dus resultaten uit voortgekomen. Wat hebben jullie ervan geleerd? Ziet het er heel anders uit dan andere exposities? Nou, we hebben niet zozeer als expositie, maar we hebben dus puur als onderzoek gebruikt. Van, joh, wat is nou feitelijk de genderongelijkheid in onze collectie? Dat is een fantastische nulmeting. Want dan weten we eigenlijk van, ja, waar staan we dan nu? Nu weten we dat feitelijk. Dan kunnen we vanaf daar eraan werken om dat stapje voor stapje te kijken wat we eraan kunnen doen. En wat kunnen jullie eraan doen? Nou, er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan. Eén is natuurlijk gewoon kijken van ja, hoeveel vrouwen laat je dan, vrouwelijke kunstenaars laat je dan zien op zaal? En zeggen, hoe kun je dan kijken, heb je ook bepaalde verhalen gemist in je collectie? Met verhalen gemist bedoel ik meer te zeggen van, zijn er dan vrouwen die eigenlijk meer aandacht verdienen dan wat ze tot op heden gekregen hebben in de kunstgeschiedenis? Mm-hmm. En als derde kun je kijken, ja, kunnen we nog iets doen aan je verzamelbeleid? Hè? Hebben we ook hiaten in de collectie die we eerder eigenlijk niet opgevallen was? Ja, ik kan me ook voorstellen dat veel kunst is kwijtgeraakt misschien wel in de tijd. Ja, in ieder geval, die zijn, weet je, ook een beetje door zo gewoon het systeem, zal ik het maar even noemen, zijn gewoon ook niet boven komen drijven in het verleden. Precies. Van, ja, laten we er nog eens naar kijken. Hè? Met nieuwe ogen. Ja. En hoe zien jullie de toekomst dan van de exposities voor jullie? Nou, kijk, wij zijn een museum. Wij stellen het verhaal van het Nederlands impressionisme en modernisme. Dat is een beetje het verhaal van het Singer Museum. En daarbinnen valt natuurlijk ook heel veel verhalen te vertellen met en over vrouwelijke kunstenaars. Dus we kunnen kijken of we daar meer aandacht aan kunnen gaan besteden. Dat doen wij ook al. We hebben vorig jaar een hele goede tentoonstelling gehad, De Nieuwe Vrouw. Een tentoonstelling over de geschiedenis van, of de ontwikkeling van de vrouw gezien vanuit schilderkunst. En nu hebben we op dit moment een wat kleinere tentoonstelling, maar wel heel bijzonder, over Tania Stieltjes. Tania Stieltjes was een zwarte vakbondsleider begin vorige eeuw, die ook nog een keer de hartsvriendin van Piet Mondriaan was en een favoriet model van Jan Sluiters. Nou, dat zijn verhalen die zo heel mooi zijn om te brengen aan het publiek. Yes. En als ik jou hoor, dan zijn jullie dus ook niet alleen bezig met het kijken naar vrouwen, maar ook naar mensen van kleur en dergelijke. Zeker. Kijk, dit onderzoek heeft zich nu even op de genderongelijkheid gericht. Maar je kunt eigenlijk ook dit gebruik van dit tool, wat natuurlijk nog een pilot is en wat nog een ontwikkeling is. Maar als zich dat verder ontwikkelt, dan kunnen alle musea, maar ik praat even niet over onszelf, dan kunnen we heel makkelijk eigenlijk naar onze collectie gaan kijken en ons die collectie bevragen. En die beter aanpassen natuurlijk, ja. En ja, welke tips zou jij willen meegeven aan andere musea die ook misschien een dergelijk onderzoek willen instellen? Nou, vooral een aanbeveling dat het eigenlijk heel makkelijk is. Kijk, wat ik zeg, en wij vertellen dus dat verhaal van 1880 tot 1950. Maar als er nu musea zijn die ook de periodes daarvoor en daarna beslaan met hun collectie, ja, dan kunnen we samen natuurlijk het hele verhaal vertellen van de Nederlandse kunstgeschiedenis. Nou, dat is heel bijzonder, denk ik. Ja, en dan krijgen we een inclusiever aanbod aan kunst. Ja, zeker. Mooi. Mooi dat jullie het hebben gedaan. En ik ben benieuwd of andere musea ook die stap gaan zetten. Ik hoop het. Dankjewel. En ik begreep dat je net bent teruggekomen, hè, van een vlucht. Dus rust goed uit. Dankjewel. Ja. Evert van Os, directeur van het Singer Laren. Succes. Ja, dank. Fijne nacht. Ja, en dit was alweer het tweede uur van de nacht van Karel en Cervé. Straks zijn we bij je terug. Duiken we met docent oud-geschiedenis Martijn X in de geschiedenis van polyamorie. Zoeken we uit hoe LP's worden gemaakt en hebben het over het Gronings dialect. Mocht je nou het gesprek van afgelopen uur terug willen luisteren over AI, dan kan dat in de podcast-app of via jouw NPO Radio 1-app. Ging over AI. De moeite waard. Doeg, tot zo. Radio 1. 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Storm Isha heeft Nederland officieel bereikt. Op Vlieland werd ruim een uur windkracht 9 gemeten. Ook op de andere Waddeneilanden en langs de kust van Noord-Holland waait het flink en kunnen windstoten voorkomen tot 110 km per uur. Tot 8 uur in de ochtend geldt daar code oranje. Voor de rest van het land is code geel de komende uren van kracht. Er zijn nog geen meldingen bekend over schade door de storm in Nederland. In Ierland zijn gisteravond bomen omgewaaid, waardoor 170.000 aansluitingen tot de ochtend zonder stroom zitten. Het stormt ook in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Donald Trump heeft positief gereageerd op het besluit van Ron DeSantis om zich terug te trekken als kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten. Hij zegt blij te zijn dat DeSantis hem gaat steunen. Begin deze week eindigde DeSantis als tweede bij de Republikeinse voorverkiezingen in Iowa, ver achter Donald Trump. Met het wegvallen van DeSantis is Nikki Haley de laatste overgebleven serieuze uitdager van Trump. Een brand heeft een Duits Wilde Westen-themapark deels in de as gelegd. Meerdere houten gebouwen, waaronder een saloon en een steakhouse, gingen in vlammen op. Volgens Duitse media is er voor miljoenen euro's aan schade. Twee mensen raakten licht gewond. Het aantal Nederlandse jongeren dat de pil slikt of een condoom gebruikt, neemt af. 1 op de 5 jongeren gebruikt geen anticonceptie. Dat blijkt uit een onderzoek van Rutgers en SOA AIDS Nederland onder 10.000 jongeren. Het aantal meiden dat de pil gebruikt nam in 10 jaar tijd af van 76% naar 46%. Het merendeel geeft als reden dat ze geen hormonen in hun lijf willen. 40% van de jongens gebruikt geen condoom. In 2012 was dit nog een kwart. Toch neemt het aantal SOA's onder jongeren niet toe, volgens de onderzoekers, omdat het aantal jongeren met meerdere sekspartners is afgenomen. Het weer, het is bewolkt en vannacht vanuit het westen regen. De wind neemt gedurende de nacht flink in kracht toe, met dus kans op zware windstoten langs de kust. In de ochtend is het stormachtige weer snel voorbij en wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Draai jij nog wel eens een LP en vraag je dan af hoe zo'n vinylplaat wordt gemaakt? Blijf luisteren. Van en blijf magisch, zo'n zwarte schijf waar je met een dunne naald muziek uit kan halen. Onze verslaggever Aram Frankfurt laat je later dit uur horen hoe zo'n vinylplaat nou eigenlijk gemaakt wordt. Verder hebben we het over het einde van de piratenzenders. Praten we over het belang van knuffelen met mensen die dementie hebben. En zoeken we uit waarom de ooievaar zo bijzonder is. Hou jij nou van knuffelen? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. Ik namelijk niet. Maar eerste dag van vandaag, zoals je gewend bent. Het is vandaag maandag 22 januari. En dat betekent dat de zanger van onder andere deze hit 75 kaarsjes mag uitblazen. Steve Perry, onder meer bekend van dit nummer, Don't Stop Believin'. En als oud-liedzanger van de band, liedzanger van de band Journey, is vandaag jarig en dat vraagt om taart. En waar kan je die beter halen dan in Limburg? De Limburgse flyer wordt vanaf vandaag namelijk officieel erkend als Europees beschermd streekproduct. Yes, ik heb fly! De officiële erkenning houdt in dat de echte Limburgse fly alleen nog in, je raadt het al, Limburg gemaakt mag worden. En dat er aan het productieproces strenge eisen worden gesteld. Zo moet de bodem bijvoorbeeld een diameter van 30 centimeter hebben, mag de fly na het bereiden niet ingevroren worden en moet een enkel puntje fly rechtstreeks uit de hand te eten zijn. Het is vandaag 16 jaar geleden dat de legendarische Heath Ledger is overleden aan een overdosis. Een van zijn laatste rollen speelde hij in de doodenge film The Dark Knight, althans doodeng. Zijn rol de Joker was doodeng. I'm gonna make this pencil disappear. Tada! It's gone. Ledger zou de première van The Dark Knight nooit meemaken. De film kwam een half jaar na zijn overlijden pas uit. Maar voor zijn rol als de Joker werd hem wel postuum een Oscar toegekend. En verder, op deze dag in 2003 vonden de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen plaats. Deze verkiezingen volgden op de val van kabinet Balkenende 1. Feest voor CDA en PvdA, zij bleken de grote winnaars van de verkiezingen. Ook werd op deze dag in 2013 drie verdachten aangehouden die iets te maken zouden hebben met de beruchte kunstholroof. Hoe is het met het onderzoek naar die enorme kunstroof? U weet het, die werd vorige week gepleegd bij de Kunsthal in Rotterdam. Inbrekers namen daar om 3:15 s'nachts 7 schilderijen weg van onder andere Picasso en Monet met een waarde van tientallen miljoenen. En die kunstwerken zijn nooit teruggevonden. Naar alle waarschijnlijkheid zijn ze verbrand. En tot slot, het is vandaag maar liefst 54 jaar geleden dat de Nederlandse rockband Shocking Blue de top van de Amerikaanse hitlijsten wist te bereiken. Op 22 januari 1970 zijn ze de eerste Europese band die het vasteland de top van de Amerikaanse hitlijst Top 100 Cashbox bereiken. En dat deden ze met dit nummer, Venus. Van Shocking Blue. De nacht van Caro en CRV. Laatst heeft het Parool een nieuwsbericht gepubliceerd waarin wordt verteld dat monogamie in Amsterdam onder druk lijkt te staan. In het bericht komt het over alsof polyamorie iets nieuws en trendy is. Maar polyamorie, ik zeg het nog een keer, is dat dan wel zo'n nieuw verschijnsel? Nou, daar gaan we het nu over hebben, want Martijn X heb ik hier aan de telefoon, docent oudgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Dag Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, polyamorie, wat een woord zeg. Is het zo modern als dat artikel doet vermoeden? Nee, dat is het zeker niet. Het woord is natuurlijk ook afgeleid van twee Griekse woorden, polyveel en amor, liefde, hoewel die Grieken het woord polyamorie niet gebruikt zouden hebben. Maar het komt zeker vaker voor bij de Grieken en ook bij de oude Romeinen dat een man naast zijn echtgenoten er ook nog relaties op nahield met bijvoorbeeld minnaars of met slavinnen uit zijn huishouden, om maar eens wat te noemen. Voor vrouwen lag dat natuurlijk weer anders. Voor vrouwen was het niet toegestaan om meerdere relaties te hebben. Oh, dus dan zouden mannen het ook juist, denk ik, doen met mannen? als ik iets... Of niet? Zeker, ja. Ja. Onder andere ook wel met vrouwen, hoor. Dus met, zoals ik al zei, bijvoorbeeld slavinnen in hun eigen huishouden. Mm-hmm. Maar zeker in het oude Athene was het ook vrij normaal en ook geaccepteerd dat ook getrouwde mannen er relaties op nahielden met name dan tienerjongens. Een soort schildknapen, moet ik het dan voorstellen? Of weet je dat idee? Ja, een soort relatie van een oudere, ervaren, volwassen man met een tienerjongen die dan door die oudere man onder zijn hoede genomen werd. Maar daar zat ook zeker wel een seksueel aspect bij. En dat noemen we dan polyamorie. Nu hoor ik af en toe ook wel polygamie. Is dat een beetje hetzelfde? Nee, niet helemaal, want het Griekse woord gamos, wat dus in polygamie voorkomt, dat betekent huwelijk. Dus dat betekent het daadwerkelijk met meerdere personen tegelijkertijd getrouwd zijn. En dat is over het algemeen in het oude Griekenland en Rome niet toegestaan. Oké, je mag niet met meerdere mensen huwen, dat dan niet? Nee, dat mag niet. Nee, er zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld het vorstenhuis van Macedonië. Alexander de Grote en ook zijn vader, Philippus II van Macedonië. Ja. Die staan er bijvoorbeeld onbekend dat ze allebei meerdere vrouwen hadden. In het geval van Philippus zelfs 7 vrouwen. Dat is behoorlijk wat. Dat had een dynastieke reden. Trouwens, tussen de neus en lippen door, hoor. Maar er komt ook een hele goede documentaire over Alexander de Grote uit eind januari. Ah, kijk, dat wist ik niet. Ja, nou ja, zoek het op. Het ziet er heel cool uit. Maar goed, heb je misschien nog meer voorbeelden van bekende polyamoreuze relaties die we zouden kunnen kennen? Ja, zeker. Er zijn heel veel, ook bijvoorbeeld Romeinse keizers bekend, die dan weliswaar getrouwd waren, maar dan misschien ook nog minnaars of minnaressen hadden. Moet ik dan denken aan Caligula, of? Nou, een heel bekend geval is bijvoorbeeld keizer Hadrianus, die er een mannelijke minnaar op nahield. Ook weer een tienerjongen, en dat was dan een zekere Antinous. Mm-hmm. En die is zo bekend dat er na zijn dood zelfs allerlei beelden van hem gemaakt zijn, en dat hij door het hele Romeinse Rijk heen zelfs vereerd werd in tempels. Omdat de keizer zo van hem hield dat hij hem eigenlijk een soort god gemaakt heeft. Oh. Dus dat is een heel bekend voorbeeld. Terwijl die keizer ook getrouwd was met een vrouw, dus een keizerin had. Maar daarnaast is ook openlijk een mannelijke minnaar. Dus toen was dat redelijk normaal, zelfs heel erg normaal misschien wel. Wanneer werd de kijk op liefde en relaties dan minder open zoals het toen was? Nou, dat heeft ongetwijfeld te maken met de opkomst van het christendom, al zal dat een geleidelijk proces zijn geweest. Maar in het christendom natuurlijk het huwelijk geldt als iets heiligs, als een sacrament. Dus het is dan ook de bedoeling dat je je tot 1 vrouw beperkt. En eigenlijk houdt dat ook in dat je huwelijkse trouw aan elkaar belooft. Hoewel men zich daar in de praktijk niet altijd aan gehouden zal hebben, denk ik. Ook in christelijke tijden, ook in de middeleeuwen, zullen mannen zeker minnaressen of minnaars op na hebben gehouden. Maar het was dan toch wel de officiële leer dat je in het huwelijk trouw aan elkaar beloofde tot de dood ons scheidt. En dat is wel een verschil met bijvoorbeeld het Romeinse huwelijk, waarin het veel meer geaccepteerd was dat je als man er ook nog buiten het huwelijk partners op nahield. Dus daar het hele idee tot de dood ons scheidt en dat het maar tussen 2 mensen ging, dat was in de tijd van de Romeinen en de Grieken totaal niet het idee, en door de opkomst van het christendom dus wel. Wanneer werden dan die polyamoreuze relaties wel weer populair? Want het christendom is niet echt minder geworden, toch? Ik zou het totaal niet, hoor. Dan maken we het onderscheid misschien te zwart-wit. Ja. Maar het was geaccepteerder bij de Grieken en de Romeinen, zeker dan het in een later christelijke context was. Ik vermoed dat vervolgens polyamoreuze relaties weer populair zijn geworden, onder andere in de jaren 60. Als je de introductie krijgt van de pil, de emancipatie van vrouwen, men gaat experimenteren met allerlei alternatieve vormen van samenleven, van relaties hebben. Denk ook aan allerlei communes die in tijd werden opgericht en waarin men de vrije liefde predikt. En dan probeert men zich echt een beetje los te weken, in ieder geval in vooruitstrevende of alternatieve kringen, probeert men zich los te weken van die christelijke moraal die zegt nee, alleen het huwelijk en dan exclusief met z'n tweeën. Maar, want ik zei net, in Amsterdam lijkt het dus alsof daar heerst. Ik kijk er niet echt heel erg raar tegenop als iemand dat zou zeggen. Misschien even 1 gefronste wenkbrauw van, oh, interessant, dat hoor ik niet vaak. Maar denk je dat het weer net zo normaal gaat worden als in de oudheid? Nou, ik hoop eigenlijk dat als het weer wat normaler wordt, dat het in dit geval ook voor vrouwen zal gelden. Daar ga ik ook wel van uit. Maar dat is wel een heel wezenlijk verschil natuurlijk. Vrouwen, daarvan werd in de oudheid en eigenlijk door de hele geschiedenis heen altijd van verwacht dat zij kuis zouden blijven. Hè? Dat dus of trouw aan de echtgenoot, of als ze nog niet getrouwd waren, dat ze maagd zouden blijven. Zodat die echtgenoot ook zeker wist dat zijn kinderen van hem waren. En, ja, je had nog geen DNA-test natuurlijk. Die we nu ook wat meer los laten zijn, denk ik. Nou, laten we het hopen. En dan zou het wel mooi zijn als het inderdaad gelijk is. Gelijkwaardige polyamoreuze relaties. Ja, dat lijkt me dan wel belangrijk. Ja. En jij zelf, als ik vragen mag, denk jij zelf, nou, ik zie er wel wat in? Nou, ik ben heel tevreden met mijn partner. Maar ik sta er wel voor open dat mensen hier gewoon een eigen keuze in maken. En ik zou dat zeker niet voordelen. Super, dankjewel voor je uitleg, Martijn. Ja, graag gedaan. Fijne maandag. Martijn X, docent oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. De nacht van Caro en CRV. Afgelopen week was het Eurosonic Noorderslagfestival in Groningen. Vanuit het hele land trokken mensen naar het noorden om nieuwe muziek te ontdekken en de al ontdekte sterren te bewonderen. Maar wat weten we nu eigenlijk van de Groninger cultuur? Groninger muzikant en podcastmaker Jan-Peter Smit van de band Driefzand kan ons alles vertellen over deze helaas verwaterde cultuur. Een kleine greep eerst even uit het repertoire van Jan-Peter Smit. Driefzand staat twee keer in de Groninger doezem. Driefzand met zonlicht. De band Driefzand heeft een nieuw nummer. Ja, dan de band Driefzand. Driefzand. Hier is Driefzand. Dus toen ons kinderaas overdenken, maar wie nam met kunst? Met grote K. Nou, Jan-Peter, goedemorgen. Dat is nogal wat. Ja, goedemorgen, Benji. Dat is inderdaad wat leuk om dat zo terug te horen. Ja, het is duidelijk dat jij niet van stilzitten houdt. Nee, dat kun je wel zeggen. Maar een druk baasje met van alles en nog wat. Naast het werk heb ik dan gelukkig nog wat tijd voor de muziek en alles wat daarbij hoort. En ja, dat is dan vooral georiënteerd, gericht op de Gronings. En waarom dan juist Groningen? Nou, ik ben er geboren. Ik ben een geboren Groninger. In 2000 geëmigreerd naar Friesland. Dat hebben we wel. Maar ik ben... Ja, Oké. Je kunt één keer een fout maken in je leven. Maar ik ben geboren Groninger. Dus je wordt ook automatisch opgevoed in de Groninger taal. Mijn ouders spraken actief Gronings met z'n tweeën. Mm-hmm. Thuis was de Groninger taal altijd aanwezig. Ook op de scholen destijds, op de basisscholen, werd actief Gronings gesproken. En was het al vrij normaal dat je van je vriendjes en vriendinnetjes de Groninger taal overnam. Als dat in je zit, als dat echt in je body zit, ja, dan wordt dat je cultuur, dan wordt dat ook je emotie. En door in het Gronings te communiceren met elkaar, ontstaat er een eigen verbinding. En toen ik ooit begon in de muziek, natuurlijk, je gaat in een coverbandje en wat wil je dan? Weet je, je wilt Amerika veroveren met muziek, dus je gaat Engels, je gaat allerlei dingen doen. Maar ik merkte dat wanneer ik Groningse liedjes oppakte, als cover destijds, dat ik een heel ander gevoel kreeg, dat ik veel meer de emotie kon overbrengen. Dat het veel meer bij jezelf zat dan? Veel meer bij mezelf. Als ik emotioneel word, ik ben het nu nog niet, maar het kan me zo zijn als ik straks meer ga praten over Groningen, dat ik overga naar de Groninger taal, want het zit heel dicht bij me. Dus wanneer ik boos word of echt verdrietig ben, dan is een Gronings woord is snel bij mij te vinden. Kan je me misschien meenemen in dat Groningen dialect? Hoe is dat ontstaan? Poeh, dat is echt allemaal heel oud. En van oorsprong komt het eigenlijk vanuit de Neder-Saksische taal. Nederland had vroeger maar een paar talen. Nederlands is wel zwaar voertaal nu, maar was het toen absoluut niet. Je had Anglo-Saksisch in de westelijke kant van Nederland en Neder-Saksisch in de oostelijke kant. En dan had je natuurlijk nog de Friese golf en meer aan de noordkant. Nou, Neder-Saksisch ontstond vanuit de grens van Polen tot aan destijds de Zuiderzee. Daar werd actief handel gedreven. De Hanzesteden. Die mensen spraken een soort van Duits, destijds Neder-Saksisch genoemd. En die communiceerden dus vanaf de Zuiderzee tot bijna aan Polen in dezelfde handelstaal. Nou, en daar zijn lokaal allerlei verbasteringen van gekomen. En Groningen die hing daar een beetje tussen en het Neder-Saksische grondgebied en het Friese grondgebied. En daar is uiteindelijk de Groninger taal, zeg maar het dialect, is daar ontstaan. Een hele eigen tongval. Wat sommige mensen kijken ernaar als misschien een wat Norsige taal, wat kortige, puntige taal. Maar dat past ook een beetje bij de Groninger cultuur, toch? Of zeg ik nou iets heel beledigends? Nee, je beledigt me zomaar niet. Maar ik vraag me wel af waar je dat vandaan haalt. Want wat is de Groninger cultuur dan ronder? Is de Groninger cultuur nors? Nee, dat is die vooral niet. Nee, maar wat eerlijker of zo? Ik weet niet. Ja, het is vanuit mijn Randstadblik, hoor. Ik denk zeker dat de eerlijkheid daar een grote rol in speelt. Het is ook meer de directheid die Groningen heeft. Het is direct. Het niet lullen maar poetsen en meer luisteren in plaats van direct op de voorgrond en je woordje gaan doen. Dus een Groninger zal ook niet snel echt direct op de voorgrond komen. En misschien is dat ook wel een van de dingen waarom het Groninger dialect in Nederland wordt niet echt geaccepteerd, niet bekend is. Een Groninger is niet zozeer trots op zijn taal of trots op wat hij is, meer dat hij er is. En die eigenheid van de Groninger, die hoeft niet zo ver boven de provinciegrenzen uit te stijgen. Ze zijn heel tevreden met wie ze zijn, wat ze hebben. En ja, ze zijn dus ook heel blij dat ze op die Groninger manier met elkaar kunnen communiceren. Dat is wel iets heel moois wat je hier nu zegt eigenlijk. Ja, maar zo voel ik het ook echt. Dat je als ik de provinciegrenzen overrijd en ik zie de Martini-toren, dan gaat bij mij het hart letterlijk sneller kloppen. Ik voel dat ik thuis ben en zodra de mensen om mij heen dan ook het Gronings gaan spreken, ja, dan ben ik thuis. En dan word ik blij, dan word ik open. En als ik met Groningers onderling ben ik veel meer in staat om mezelf echt uit te drukken dan wanneer ik dat in het Nederlands moet gaan doen. En wij als Groningers gebruiken daar nu eenmaal minder woorden voor dan in andere streken van Nederland. En hoe kan het dan dat het toch minder wordt gesproken? Is het zo dat het minder gesproken wordt? Dat kan ik niet echt helemaal verifiëren, maar ik ga er vanuit van wel. Want als je kijkt naar om en bij de industriële revoluties sprak bijna iedereen dialect. Niet specifiek Gronings, maar het was niet nodig om de Nederlandse taal te kennen. Want mensen kwamen niet zo ver. Nou, tegenwoordig heb je natuurlijk veel meer mobiliteit en je hebt veel meer massamedia, waardoor de Nederlandse taal of andere talen een veel grotere invloed hebben. Kijk je naar een stad als Groningen met ruim 200.000 inwoners, ja, daar zitten toch 60.000 studenten tussen. Ja. En daar zit natuurlijk ook een heel groot internationale groep tussen. Dus in de stad Groningen, die wij overigens ook niet Groningen noemen, maar gewoon stad. Is dat zo, ja? Ja. Wanneer Groningen zegt stad, dan hebben we het over Groningen. En geen enkele andere stad heet stad. Duidelijk. Een provinciaal gaat ook niet naar Groningen toe, die gaat naar stad. Klaar. Ja, want ik ging naar Groningen toe toen ik er naartoe ging. Mooie stad trouwens, schitterend. Dankjewel. Ja, het is, vind ik ook. Het is een bruisende stad. Het heeft een nachtleven wat niet stopt. En ik denk dat Groningen een van de meest onderschatte steden is van Nederland. Vooral die bibliotheek van jullie. Dit is wel een interessant. Vind ik een heel interessant gebouw. Het is heel bizar, hè? Zo'n ultramodern gebouw midden in zo'n oud stadscentrum. Ja. En het past toch. Het ja, want eerst denk je, het past er niet in, maar het past er prima in. En het lijkt een beetje schuin of zo. Het is heel Een heel apart gebouw. Maar ook een hele aparte sfeer. En tegelijkertijd ook weer heel eigen. En dat is het wel het leuke van een stad, maar ook de provincie Groningen. Daar zie je natuurlijk wel de mix tussen al die internationale bruisende culturen. Mm-hmm. En de Groninger aan zich. Want de Groninger gaat wel naar de stad toe om daar te shoppen, om daar de enorme aantal cafés te gaan bezoeken met een nachtleven wat niet stopt. Hè? Want Groningen is een van de weinige steden waar het nachtleven niet stopt. Ja, dat heb ik geweten. Ja. Hey, tot slot, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Wat vind jij nou het mooiste aan Groningen? Waarvan je zegt, dat als ik één ding mag uitlichten, dat. Moeilijke vraag, hoor. Ja, dat is, kijk, als muzikant podcastmaker zeg ik natuurlijk, dat is de taal en de muziek. Er zijn ontzettend veel schrijvers, er zijn kunstenaars, maar ik houd van de Groninger muziek aan zich. Als je kijkt wat een enorme geschiedenis dat het heeft en wat het bijdraagt aan de provincie en de mensen, dat is geweldig. En de muziekscene van Groningen in het dialect is groeiende. Groningen is de provincie na Limburg met het meest aantal dialectbands. En die scene wordt steeds groter. Ook op Eurosonic was er gewoon een Grunsonic, dat is GRN Sonic. Mm-hmm. Met bandjes uit Groningen die daar een podium hebben. En daar komt steeds meer publiek op af. Kijk, de Groninger taal is niet dood. Zeker niet. Springlevend. Zullen we dan luisteren naar wat van die muziek? Want ik heb wat klaarstaan van, als ik het goed zeg, Driefzand. Ja, wat leuk, man. Die gaat Driefzand draaien op de Nationale Radio. Ja, dat ben ik echt. Kijk, als dat mag van jou. Nee, dit mag. Oh, geweldig. Wat leuk, man. Ja, super. Is dit het moment waarop je emotioneel wordt, zoals je zei? ik ga bier nog een sproot. Wil jij hem dan aankondigen? Ik heb Zonlicht heb ik klaarstaan. Oké. Okay. Nou, luisteraars, oftewel lusteroors. Allereerst, mooi. En mooi is het Groningse woord voor hallo, maar ook voor dag. Mooi. Wat fijn dat jullie naar Radio 1 luisteren. En hier is dan een grunnige liedje van de band Driefzand. En dat liedje dat gaat over het Zonlicht. Dankjewel, Peter. Jan Peter, later. Hoi, hoi. Hoi. Ik loop hobby's, omdat ik nooit schuiven ken en dat duw ik nooit. Ik kijk tv, omdat ik nooit slopen ken als 46 jaar. De Zonlicht van Driefzand hier op NPO Radio 1. De nacht van Caro en CRV. Ik word er persoonlijk niet zo warm van, maar sommigen houden er heel veel van. Knuffelen. Afgelopen zondag was het Wereldknuffeldag. De dag werd voor het eerst gehouden in 1986 in de Amerikaanse staat Ohio. Gisteren was het perfecte moment om even extra stil te staan bij je naaste en geliefde. Maar eigenlijk elke dag verdienen degene waarvan je houdt wel wat aandacht. En dat geldt zeker ook voor een groep die vaak vergeten wordt, namelijk mensen met dementie. Aan de telefoon is Henriette Brons, persverlichter van Alzheimer Nederland. Henriette, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heb jij gisteren je naaste geknuffeld? Ik knuffel ze iedere dag. Oh, jij bent de knuffelaar. Ja. Ja, ik vind het zo vreselijk vind ik het eigenlijk. Ik kan er niks aan doen. Nee, dat geeft helemaal niet hoor. Nee. Kan je misschien uitleggen waarom het wat het doet met mensen met dementie als ze geknuffeld worden? Ja, nou, dat verschilt natuurlijk ook per persoon. Daar neemt je met dementie, hè, want je hebt zo je voorkeur. Maar over het algemeen is knuffelen of elkaar aanraken. Je hoeft er niet met helemaal vol in te gaan. Maar vinden mensen met dementie vaak juist wel heel prettig. Omdat het ook heel troostend en kalmerend kan werken. Ja, dat is waar. Een beetje geborgenheid of zo. Ja, zeker. Bij kinderen doen we het automatisch. Zelfs iemand als een kind zich onzeker voelt of pijn heeft of een beetje verdrietig is. Nou, dan krijgt hij een aai over de bol of dan pak je je hand vast. Ja, dat is anders dan knuffelen, maar gewoon die aanraking is wel heel belangrijk. En dat verliezen we soms een beetje uit het oog als we ouder worden. En juist bij mensen met dementie is het wel heel belangrijk, want die voelen zich natuurlijk ook heel vaak eenzaam en onzeker. En is het dan nog steeds belangrijk als iemand met dementie de persoon niet meer herkent? Ja, dan is aanraking nog steeds belangrijk. Kijk, soms dan herkennen ze je naam niet meer. Hè? Dan weten ze niet meer precies welke relatie ze tot je hebben. Maar heel vaak blijft het gevoel nog wel heel erg intact. Dus dan is de cognitie, het weten neemt af. Maar ze weten nog wel van, hé, jij bent vertrouwd. Ik vind jou lief. Jij komt hier nu bij mij en jij hoort bij mij. En dan is knuffelen nog steeds belangrijk. Ondanks dat je dus niet meer die persoon herkent. Wat mooi eigenlijk. Ja, het is toch ook gewoon een menselijke behoefte. Het is ook een vorm van contact maken. En bij dementie is dat misschien nog wel sterker. Vooral bij de ziekte van Alzheimer. Want er zijn heel veel verschillende vormen hoor van dementie. Ja, zeker. Ja, maar bij de ziekte van Alzheimer, soms kunnen mensen niet goed meer praten, kunnen ze dingen niet meer onder woorden brengen. Maar als je dan iemands hand vastpakt en gewoon die nabijheid in de ogen kijkt, en dat is ook contact maken, dat is ook communiceren. En waar moet je dan op letten? Want hoe weet je of iemand behoefte heeft aan een knuffel als ze moeilijker kunnen communiceren? Dat lijkt me heel lastig. Ja. Nou, dat is het natuurlijk ook. En je hebt natuurlijk, je bent zelf ook iemand met een voorkeur of niet. Hè? Dus als je er zo ongemakkelijk bij voelt, dat kan ook. En wat ik zei, je moet er sowieso nooit helemaal vol ingaan als je elkaar sowieso niet zo goed kent. Ja, op de Amerikaanse methode. Ja, nee, precies. Dus je moet gewoon heel goed op de signalen letten. Hè? Gewoon eerst eens iemand hand pakken of over een arm wrijven of aaien. Dat hoort ook al bij aanraking. En dan merk je wel of iemand dat prettig vindt of niet. Hè? Of je een hand terugtrekt. Of zich weer helemaal afsluit. Of juist daarvan opbloeit. En dat je een glimlach krijgt. Je moet gewoon goed op de signalen letten. Hoe was dan die... Dit is een beetje een uitstapje hoor. Maar ik kan me voorstellen dat tijdens COVID, die periode toen het nog echt met isolementen en dergelijke zat. Ja. Dat die mensen toch behoorlijk wat hebben gemist aan een aanraking en contact. Nou, absoluut. Dat is natuurlijk zo als je voorheen je kinderen en kleinkinderen op bezoek kwamen in het verpleeghuis. En de verpleeghuizen gingen natuurlijk op een gegeven moment op slot en er mocht geen bezoek meer komen. Ja. Nou, heel veel mensen hebben dat wel heel erg gemist. Ja. En huidhonger heet dat. Ja, precies. Dat gewoon elkaar even vastpakken en dat contact maken met anderen. Dat is wel zeer gemist tijdens corona. En worden mensen met Alzheimer of dementie die geen familie meer hebben dan ook nog wel geknuffeld? Of lijkt me toch lastiger als je iemand niet in je persoonlijke kring hebt zitten. Nou, dat is zo. Kijk, eenzaamheid is natuurlijk een heel groot issue, vooral bij mensen met dementie. En zeker als je weinig familie of geen familie meer hebt. Ik zie bijvoorbeeld wel dat in verpleeghuizen lossen ze dat soms ook wel heel mooi op. Nou, sowieso natuurlijk het zorgpersoneel is daar meestal heel alert op. Maar er zijn ook van die mooie initiatieven met dieren die langskomen. Hè. Dan neemt iemand een hondje mee en dan kan je een hondje aaien. Dat valt natuurlijk ook onder dat contact. En dat werkt ook heel troostend en kalmerend. En is gewoon fijn om te doen. En sommige mensen met dementie hebben bijvoorbeeld een pop. En die lopen de hele dag met een pop te knuffelen en een beetje mee te tutten. En dat kan ook heel fijn zijn. Dat geeft ook dat gevoel weer van vroeger. Juist. Ja, ik moest even in mijn hoofd lachen over dat idee van een pop. Maar als het helpt, is het alleen maar mooi natuurlijk. Nou, zo is dat. Ja. Het is vaak voor de naast een beetje lastig. Maar als het iemand met dementie helpt, wat maakt dat dan uit, hè? Ja, precies. Ja, toch? Ik bedoel, sommige mensen die slapen ook met knuffels. Zeker. Zelfde idee, toch? Ja. Ja, precies. Ben jij zo'n persoon trouwens? Nou, niet met knuffels. Nee, ik had vroeger als kind wel heel veel knuffels. Maar ik heb nu gewoon mijn man naast belicht. Nou ja, dat is een beter alternatief misschien. Nou, dankjewel voor dit inkijkje. En ik hoop dat de mensen die hebben geluisterd en misschien wel iemand kennen met dementie of Alzheimer, het advies opvolgen. Nou, dat hoop ik ook. Dankjewel. Fijne maandag nog, Henriette. Ja, graag gedaan. Henriette Brons van Alzheimer Nederland. Gaan wij naar de Bee Gees. To Love Somebody. Misschien wel een mooiste plaat. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be a live with you, live with you. There's a way. To love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. Ja, dit is toch schitterend. To Love Somebody, de Bee Gees. En stel je dan voor dat je het dan draait op dit? Dat heerlijke, warme gekraak van een vinylplaat. Ja, ik denk dat ik sop weg op de bank dan. Nou, iets wat niet meer weg te denken is uit de huiskamer van iedere muziekliefhebber is dus die zwarte schijf. Ik heb ze hangen aan de muur en liggen op een stapel. Maar onze redacteur Arem Frankfort die ging langs bij Record Industry in Haarlem en liep samen met Anouk Reinders het hele proces door en maakte samen de nieuwe plaat van Vrouwtje. Luister maar. Nee, vinyl, die, ooit grapte een krant een keertje dat vinyl vaker opstaat dan Jezus. Want inderdaad, vinyl heeft zijn zoveelste revival gehad. We beginnen de reportage in de masterruimte. Wat gebeurt hier precies? De masteringruimte is als het ware de kraamkamer van de groef. Hier wordt het audio wat we hebben aangeleverd gekregen, of het nou digitaal is of analoog, want dat gebeurt soms ook nog, dat we bijvoorbeeld tapes krijgen aangeleverd. Wordt omgezet naar de groef. En die snijden wij in een drager, in dit geval een lakker. En als die snijding gemaakt is, dan maken wij daarvan mallen om platen mee te persen. En waar bestaat die mal precies uit, waar het nu in wordt gegraveerd? Wat op de snijtafel nu ligt, dat is een lakker. Dat is eigenlijk een metalen schijf, voorzien van een acetaatlaag. Dat is een zacht materiaal. Daar gaan wij straks dus in graveren. Dus de trilling van het geluidssignaal wordt door middel van een beiteltje gegraveerd tot een groef, zeg maar. En Martijn, collega van Anouk, kan ons laten horen hoe dat klinkt. Want we zien een soort, nou wat is het? Platenspeler met alle techniek aan de buitenkant. Een hele grote platenspeler met een heel zwaar plateau. Inderdaad, dat heel stabiel draait. Dan hoor je een zuigend geluid. Ja, dat is vacuüm. De plaat wordt zeg maar vacuüm gehouden. En ook wat er afkomt, wat we er afsnijden, wordt afgezogen in een pot door middel van vacuüm. Langzaam zie je de plaat ontstaan. Ja. Inderdaad, eerst de inloopgroef. Voor als je een plaat kent, de inloopgroef is... Je hoort vrouwtje. De inloopgroef is om langzaam in de plaat te komen. In de juiste groef. We hebben nu het deel dat in de lak is gegraveerd. Ja, je hebt een aantal stappen. We hebben de lakker is als het ware een positieve groef. Dus die kun je afspelen met een naald. Daar gaan we nu een kopie van maken. Dat wordt een negatieve groef. Dat zijn als het ware bergjes. Dat is een vader. De vader stoppen we weer terug in een nikkelbad. Daar groeit weer een laag op. Dat is een positief, dat noemen wij de moeder. Die zou je af kunnen spelen dus, met een speciale naald weliswaar. En de moeder is uiteindelijk het uitgangspunt om de mallen, dus de matrijzen, waar we de platen mee persen, van te maken. En dat kunnen we steeds weer doen. We staan nu in de perserij, nog meer lawaai. Hier staan inmiddels 43 persen die onze platen persen. Dat zijn vooral 12-inch persen, dus de albumformaat. Maar wij doen ook 10-inch en 7-inch. 7-inch is het singeltje. Hier wordt het PVC, wat in korreltjes wordt aangeleverd, in een soort hockeypuck, tot een hockeypuck gevormd. Die komt vervolgens met een label al onder en boven tussen de persblokken. Op die blokken zijn de matrijzen ingespannen die we net bij de Galvano zagen. En als de pers dan dicht gaat, wordt dat hete PVC helemaal in die groeven geperst van die matrijzen. Ja, want je ziet langzaam die pannenkoeken steeds dunner worden als een soort deeg tussen tussen je handen duwt. En je ziet dat het vloeibaar is. Van het proces wat hier plaatsvindt. En je hebt het eindproduct. Ja, precies. En dan vervolgens naar de winkel rennen om de nieuwe vrouwtje daar te gaan kopen natuurlijk. U hoort de verslaggever Aram Frankfurt bij de Racket Industry in Haarlem. De nacht van Caro en CRV. Benji Heerschop. De jaren 60 en 70 waren de gouden tijd voor de piratenzenders op zee. Tot 22 januari 1965, want toen werd het verdrag van Straatsburg ondertekend. Deze anti-piratenwet zorgde ervoor dat er uiteindelijk in 1974... een einde werd gemaakt aan illegale zeezenders, zoals de Veronica-boot. Dit is het laatste uur. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bepaald dat op 1 september de wet van kracht zal worden volgens welke omroepuitzendingen van buiten het nationale grondgebied vanaf schepen of vliegtuigen verboden zullen zijn. Huub Wijfjes is mediahistoricus verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Goedemorgen, Huub. Goedemorgen. Voor mijn gevoel zijn er heel veel verdragen genaamd naar Straatsburg. Wat was de invloed van naar dit verdrag specifiek op de illegale zeezenders? Nou, dit verdrag ging specifiek tegen radio-uitzendingen en televisie-uitzendingen vanaf de Noordzee of vanaf andere zeeën. Want ook bijvoorbeeld landen als Spanje en Griekenland waren bij het verdrag aangesloten. Die hadden ook last van zenders die via de zee het vasteland probeerden te bereiken. Veelal met popmuziek. Ze hadden er echt last van, zeg je? Nou ja, weet je, het is een concurrentie voor wat we nu publieke omroep noemen. Die hadden toen een monopolie. Ja, dus eigenlijk hadden die het recht om als enige radio-uitzendingen en televisie-uitzendingen op een land te richten. Mm-hmm. En het verdrag bepaalde dat uitzendingen van vaar- en vliegtuigen, zoals dat heette, voortaan verboden zouden zijn. Dat lijkt mij eens behoorlijk schrikken, toch? Voor die radiozenders op zee? Of viel het wel mee? Nou, zeker. En die waren sinds eind jaren 50 via de Noordzee gekomen. In eerste instantie Denemarken en Engeland. Sinds 58 ook wat we Radio Veronica zijn gaan noemen. En die landen, die omroepen, die publieke omroepen, die hadden dus last van concurrentie. En eigenlijk was het ook ongereglementeerd. Hè? Dus de publieke omroep is gebonden aan allerlei regels. Bijvoorbeeld dat het niet commercieel mag zijn. En die zeezenders, die waren commercieel. Hè? Dus die zonden niet alleen muziek uit en gesproken woord, maar ook reclame. En dat was verboden in Nederland. Ongekend bijna. Ja, nou ja, dat was een totale vernieuwing. Dus het bedrijfsleven had er ook grote belangen bij. Die wilden graag adverteren, hun producten adverteren via die nieuwe zenders. Want daarmee kon je jongeren bereiken. Want die jongeren die werden door die publieke omroep een beetje vergeten. Popmuziek was verstopt in allerlei andere programmering. En voor popmuziek was je dus afhankelijk, als je daar een fan van was, van dit soort zenders. Daarmee was het een fantastische, mooie, nieuwe doelgroep voor adverteerders. Want dan kan je specifiek reclame richten op jongeren, wat jongeren leuk vinden. En dit verdrag had nog best wel wat voet in de aarde, hè? Het duurde eventjes. Nou, het heeft bijna 10 jaar geduurd voordat het door het Nederlands parlement is geratificeerd, zoals dat heet. Hè? Het was een verdrag van de Raad van Europa. En die hebben geen rechtskracht, tenzij de nationale parlementen dat ratificeren. En dat heeft bijna nog 10 jaar geduurd. Kijk, en dat had denk ik veel te maken met, weet je, in 1964, een paar maanden voordat het verdrag werd verkondigd, was in Nederland het Rem-eiland. Dat was een boorplatform voor de Nederlandse kust. Mm-hmm. Die waren begonnen met televisieuitzendingen. En dat is helemaal illegaal, want dat was eigenlijk stond met de voeten op het continentaal plat, zoals dat heet. Dus eigenlijk op Nederlandse bodem. En die waren met televisieuitzendingen begonnen. En dat heeft maar 3 of 4 maanden geduurd. En toen heeft de Nederlandse regering besloten daar een einde aan te maken. Omdat die ook commercieel waren. En dus ook reclameboodschappen op de Nederlandse, in de Nederlandse ether probeerden te krijgen. En ja, dat is een geruchtmakende actie geweest met vliegtuigen en vaartuigen van de Nederlandse marine. Ja, en dat is in de publieke opinie was die zender best wel populair, even die 3, 4 maanden. Ja, en dat is geen fijne actie dan, hè, om te doen. Om zo'n eiland dan leeg te halen met marinevaartuigen te gaan bestoken. Dus daar was men een beetje van geschrokken. Mm-hmm. Bovendien was Veronica was een hele populaire zender. Dat ga je niet zomaar eventjes uit de lucht halen met een actie. Nou, en dan in 65 komt dan ook het eerste voorontwerp van de nieuwe omroepwet. De politiek reageerde ook op het bestaan van die zenders door een nieuwe omroepwet te gaan beginnen. Deze is dat eensgezind of was daar een beetje oneenigheid over die wet? Nou, nee, daar was er heel veel gesteggel over. Er is zelfs een kabinet in eerste instantie over gevallen. Zo. Omdat men het een beetje gesteggel kon worden. Je had namelijk een hele grote groep die zei van commerciële omroep is onvermijdelijk. Vooral de liberalen, dus zeg maar de VVD, die waren daar erg voor dat het bedrijfsleven, het Nederlands bedrijfsleven, kansen zou krijgen om via omroep te kunnen adverteren. Nou, en die groep die wilde een heel ander bestel. Dus de publieke omroep gecombineerd met commerciële omroep, legaal. Mm-hmm. En anderen wilden veel meer het bestaande bestel behouden. Maar bijvoorbeeld openmaken voor nieuwe zendgemachtigden. Want ze zagen wel dat die oude zendgemachtigden, die representeerden niet meer de hele Nederlandse bevolking. Dus als je het bestel dan open maakt, dus bijvoorbeeld dat je nieuwe omroepverenigingen toelaat, als ze aan een bepaald aantal criteria voldoen, dan kan je ook misschien de jongeren gaan bereiken of andere groepen in de samenleving die zich niet gerepresenteerd voelden in die publieke omroep. Vanuit het Rem-eiland, wat ik zei, daar is bijvoorbeeld uit voortgekomen een omroeporganisatie als de TROS. En dan langzaamaan komen we dan aan bij de te omroepen situatie zoals we nu zitten in dit medialandschap. Maar ik merk dat er nogal behoorlijk wat voor nodig is geweest, als ik het zo mag zeggen. Nou, daar is echt jaren over gedebatteerd. Ja. En uiteindelijk heeft het geleid dus tot een omroepbestel waarin nieuwe zendgemachten werden toegelaten. Dus die Tros is daar een voorbeeld van. En een ander voorbeeld was vanaf 1974, toen het Verdrag van Staatsburg werd geratificeerd, was het uitzenden van Veronica onmogelijk. En toen is Veronica legaal gegaan. Op land. Via de Veronica Omroeporganisatie. En die begon leden te werven. Hebben dus zendtijd veroverd in de publieke omroep. Jeetje zeg. Dankjewel voor je uitleg, Huub. Ik had helemaal geen idee dat het zo'n groot ding is geweest. Het is een problematiek. Maar er zit een hele grote maatschappelijke behoefte aan vast dat dat publieke omroep meer moet zijn dan alleen vastgevroren in de tijd, zullen we zeggen, en met oude groepen. Het moet flexibel zijn, vloeibaar. Zich voortdurend moet vernieuwen in nieuwe zendgemachtigden die de nieuwe groepen vertegenwoordigen. Dat is het grote probleem wat we nog steeds hebben overigens. Ja, klopt. Maar daarover gaan we een andere keer in gesprek. Huub Wijfjes, mediahistoricus verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dankjewel. Fijne maandag. Ja, prettige dag nog. Tijd voor het laatste nummer van dit uur. Piet Miller, Wasted Luck. Binnenkort komt er een nieuw nummer uit, heb ik begrepen van hem. Maar deze is wel echt heel lekker. Wasted Luck, Piet Miller. Op een dak, in een boom of in een hoogspanningsmast, de kans is groot dat je op deze plekken ooievaars kunt spotten. Het aantal van deze vleugelachtige langpoten is de afgelopen jaren alsmaar groter geworden. En omdat de ooievaars zich niet massaal bij het CBS komen melden, trokken vele vogelliefhebbers dit weekend het land in om de vogels te gaan tellen. Voorzitter van ooievaars.nl, Haaien Volkersma, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dit is jouw favoriete dier, heb ik het idee. Zeker weten, helemaal. Ik bedoel, als je die mooie ziet vliegen, ja, dat zat in het weekend natuurlijk tegen met dat slechte weer. Maar als het een mooie voorjaarsdag is en de zon schijnt een beetje, ja, dan zijn het natuurlijk hele opvallende beesten. Is er al een aantal bekend van de telling, hoeveel het er zijn? Ja, er zijn bijna 900 ooievaars geteld. Is dat veel? 900? Nou, dat is redelijk gemiddeld, maar we hebben wel het idee, verhoudingsgewijs is het iets minder dan het jaar, de paar jaar daarvoor. Hmm. En wat dit jaar ook opviel is dat normaliter worden er heel veel individuen geteld. Her en der één of twee. Maar dit weekend betroffen toch vrij veel grotere groepen. Er zitten dan groepen van 30, 40, maar ook een paar groepen van meer dan 100 die bij elkaar zitten. En dan als in bij elkaar in zo'n hoogspanningsmast of gewoon in hetzelfde gebied? Nee, bij elkaar in het veld, nee. Oh, kijk, ja. In die hoogspanningsmasten zie je ze wel zitten, maar dan hebben we het over de periode, nou ja, mei, juni en zo in de winter. Nou ja, komt datzelfde voor. Ja, er zit wel eens iemand op een oud nest, maar dat is minder vaak. Ja, ik vind het altijd een bijzonder moment als ik zo'n ooievaar zie zitten ergens. Voor mijn gevoel zie ik ze toch niet zo vaak. Nee, maar kijk, bij de introductie zei je al van, nou ja, je ziet ze wel steeds meer. Maar kijk, er zijn nu iets van, nou ja, beschatten in heel Nederland zo'n 1700 paardjes ooievaars. Nou ja, dan in de winter zijn er nog eens een stuk minder. Ik bedoel, als je 1000 ooievaars verspreidt over heel Nederland, ja, dan moet je nog redelijk geluk hebben, wil je die zien. En er zitten natuurlijk op een aantal... ja, op sommige plekken zie je ze veel, maar er zijn ook nog heel veel plaatsen, daar zie je nooit een ooievaar. Dus het hangt ook sterk van het gebied af. Waar je die ooievaars ook wel ziet, is natuurlijk op ramen of in de tuin, hè, van die houten ooievaars. Ja, ja. Dat is een beetje een traditie, hè? Is dat echt iets Nederlands? Niet alleen in Nederland, maar het is hier wel echt een hele bekende fenomeen natuurlijk. De laatste, nou, ik denk misschien wel 100, 150 jaar, worden ooievaars geassocieerd met het brengen van baby's. En nou ja, daardoor komt het natuurlijk ook voor dat mensen nou ja, zo'n plastic ooievaar op een raam vliegen en dan is hier naar binnen gevlogen. Of inderdaad een houten ooievaar in de tuin. Ja, dus dat is hier toch... al heel lang een gebruik. Ja. En waarom eigenlijk? Waarom ooievaars? Nou, ze hebben eigenlijk de ooievaars... al eeuwenlang worden die geassocieerd met dat je geluk hebt als je zo'n beest ziet. Hè. De ooievaar is natuurlijk een hele opvallende vogel. Dus als het weer voorjaar werd, zag je die ooievaars. Nou ja, het voorjaar werd al gezien als gewoon iets moois. Nou, en dan een ooievaar op je dak of bij je thuis in een boom. Nou ja, dat was al bijzonder. En natuurlijk een geluksmoment. Nou ja, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het krijgen van kinderen. Dus men veronderstelt dat die link zo gelegd is. En ooievaars zelf, hoezo ben jij daar zelf groot fan van? Ja, nou ja, dat komt natuurlijk toen ik een jaar of 15, 16 was, zag je ook in, ik woon dan in Friesland, zag je daar eigenlijk ook nooit een ooievaar. Hè? In 72 of zo, toen broedde de laatste ooievaar in Friesland en sindsdien was het gebeurd. Dus ja, ik zag zelf op een plaatje of op een of andere film zag je een ooievaar, maar nooit in het echt. Dus toen ik daar... geconfronteerd werd toen vogelbescherming in het Liesveld in de buurt van Rotterdam, groot anders met die ooievaars begon. Toen zag ik daar voor de eerste ooievaars en ja, heb ik me daar eigenlijk altijd mee bezig gehouden. En, nou, het maar ik gok dat jij toen geen ooievaar noemde, hè? Is daar niet zo'n naam voor in het Fries? Ja, in het Fries heet een ooievaar Jerrebare. Jerve, ja, dat was het. Jerrebaar. Ja, we moeten een beetje dat dialect promoten ook op de radio. Ja. Hey, is er iets wat wij als brave burgers kunnen doen om die ooievaars een beetje te helpen in de winter? Kunnen we voedsel neerzetten of zo? Nee, dat gebeurt hier en daar wel. Maar eigenlijk zeggen we vanuit, Stork en alle anderen die zich met ooievaars bezighouden, van, nou ja, je moet ooievaars, die hoef je niet te gaan voeren. En dat kun je eigenlijk beter ook niet doen. Want, nou ja, die ooievaar, als die hier in ons land blijft hangen, dan heeft hij daar vast een reden voor dat er ook wel voldoende voedsel is. En een ooievaar is natuurlijk van origine een echte trekvogel. Dus dat hoef je wat dat betreft ook niet, ik zou bijna zeggen, tegen te gaan. Hè? Want ja, gemak dient de mensen, dat geldt ook voor die ooievaars. Dus geen zorg om de ooievaars, dat komt wel goed. Nee, in die zin geen zorg van de ooievaarhoer. Ze kunnen prima tegen de kou. En ja, doordat natuurlijk winters zachter worden, doordat we zitten met klimaatverandering, daardoor zie je gaat het ook alleen dat maar beter. Is ja, er, en, mensen kunnen nog meer informatie vinden op jullie website, toch? Ja, op ooievaarhoer.nl vindt men nou ja, heel veel informatie. En duidelijk. Op de site van Stork is er heel veel nieuws te vinden. Dankjewel, gaan we dat doen. En ik wens jou een fijne week. Ja, dankjewel. Hetzelfde. Haaien Volkersma, voorzitter van ooievaars.nl. En dit was de nacht van Caro en Cervé op NPO Radio 1. Straks zit hier Merel Wielaert met Vroeg. En mocht je het gesprek van het eerste uur willen terugluisteren, kan dat in jouw podcast-app. Tot volgende week. NPO Radio 1.